الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سورة توبه کې مخکې دوی زی ذکر شوې اولی سواوی شتوی اتون کې باقی که طولو مشرکان و بحثو داقی قسمونه بیان کل یواو چه ناقضین و دواده دویمواو چه افاقون کی و پواده بانده اغیط معاهدین وی او دریم مستامینین. اول لپاره حکم ذکر کو چو سلور میاشتی محلت او بیا حکم دا قتل قتال. ادویم لپاره حکم ذکر کو فاتیم و علیم عهدهم دیسر اخپل و عذاب اساته. ادریم لپاره حکم او چی پناه و لورکه او چه او اخپل حاجت پورا کی نبیه واپس کی پیار پسی موانعو داغی رفع کولا. اول موانع داو چه نیک عمال کی اللہ جوابو کو چه داندی قبول حبتوت عمالو هم. درین داو چه دوازی پابندی ضروری ده. دا اولو نجوابیو که چه کیفه کون مشرکین آهدن دا غید پار وعدنشتا ما تکلی ده. او درم داو چه زمون آبادی ابنادی اقربادی جوابیو که چه دا قرابت پیدا نظر کئی کسوک دی تواوڑی دن و غزی مرگرش و ظالمانی و تاوی. سلورم داو چه مونگ یریگو دا فقر نا دا غی جواب اوکو این خفتم عیلتن فصوف یغنیکم اللہ بتاسو مالدار کی. بیا تشتم آیات نفس دویم ایسا شورو شوا وزیر شم پوری ہوئی که دا اہلی کتاب سر حکم دا قتال دا غی غائی ذکر کریوا جہت تا یعوت الجزیتا او دا غی شپک علتونه بیان کریو چوستکو سر جنگ کوئے چلایو من نبی اللہ او لا یحرمونا لا یدینونا اب یار پسی دا غی قائدو چقالت الیهود و عزیرون ابن اللہ قالت المسیح نسوار المسیح ابن اللہ بیا اتخذو احبارهم و رهبانهم. دے وجوه دا قتال بیان کجدی سرزکا جنگ پکار دے چیدی که دا شپک قسمان علتون موجود دی. بیا دا واجر اغیل ذکر کریو نور علتنا چې د خلق مالونه خوري او د دین نه محرومه کوي. ابي اخري خباثت دا بیان کړ چې ګور د الله پاره مقرر زمانہ کې تغییر او تبدیل کوي، میاشتې رستو کوي او مخکې کوي، تحلیل او تحریم په دې کې کوي. دې زینا دریمې ساز صورت شروع کیږي چا تر یو کم سل آیات پورې دا دې کې صرف د منافقانو حال لې ادا ټول آیاتونه نازل شیو د غزوه تبوک واقعا کې چې نبی علیہ السلام کله واپس لار د مکینا اتم کال باندې بیا نه هم کال باندې حجۃ الوداع بیا خبر شو چې رومیانو ډېر لوی طاقت را جمع کړل او مدینه باندې حمله کوي. نبی علیہ السلام اعلان وکړ چونکه هغه تبوک ته را جمع شوی وو نو ځکه نوم یې تبوک شو، لکه مکې والے چې بدر ته را جمع شوی نو هغې ته نوم بدر کې خود شي غزوه بدر، ورنه تبوک اصل کې د شام په علاقو کې راځي. خواغی زی طرح جمشیو نبی علیہ السلام زکر اعلانو کو او دا دیر سخت مقوا یو دا گرمی دا وجی نچ سخت گرمی و دار میاشوا او دا خلق و پسلونا مالونا را رسیدلیو او بل دا چی مزل دیر زیادو یو میاش ندی که منافقانو ډیر زیات نقاب کشایی و اخکارشو مخلصین و منافقین با که اخکارشو زکر دای جدائی خوب سختا که راضی و جهاد سر راضی و دا طول عیوب داغی پا داغی موقع که اخکارشوی دی غزوه تبوک که در دیزین با عیوب ذکر کئی دو منافقانو خباستونا ترش پیتو پوری او آیات 83-82 پوری جنکم رضیتم بالقعود اول مرہ فاقعدو مع الخالفین شپیتو خباسات با تردی پوری ذکر کئی یا ایو الذین آمنو خطاب ورسر ازکا فا آمنو کئی چیزی دعوی کو لکن چی مونگا مومنان یو داغی دو وجن داغی ایمان لسانی پوجا چی بے مونگا ایمان راوڑے دے پا اللہ پورت داخرت یا کسانو چې تاسو دعوه کوي د ایمان مالکم سچل تاسو لرا سعذر د تاسو لرا اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله کله چې اعلان وکړی شي او ویل شي چې وزه د الله په لار کې دلته دا نه دی ویل چې انفیرو فی سبیل اللہ جمیان دکر اس تو یہ آیات پذی صورت کرا روان دے چوکا وما کان المؤمنون لینفیرو کافا 121-122 چوما کان المؤمنون لینفیرو کافا مومنان با چر طول نوزی چکل خوشی کی بلکہ غزائی مناسب چس ضرورتی نوزی با دیدے کہ ہو دیر ضرورتو دیو جن حکم مطلق ذکر کا چوزے دا اللہ پلار کی اوزے پا جہاد کی فی سبیل اللہ مانا پا جہاد کی وطل تے اول قباحت استاقلتم الى الارض تاسو درانشی ازمکتا لیکن آیا دا دا محبت دا دنیانا سنگ مخ کی کنایات ذکر شیو دا بلعام پا واقع کی ولیکنو اخلد الى الارض یو مانا دا اخلاد او استاقلتم تساقل یو شیر مرات دنیا سر محبت مجاہدوی الى شہوات الدنیا تاسو دنیا پو محبتونو کراگیر شے تساقلتم اصل کے تفاعل لے اڈیر دا مبالغی دا پار راولے ادھی کی قیدہ دا چیغام انشاء استعمالی گی تساقل تا او سا دیوبل سر اڈیر نزدید پا مخرج کی خوا تا او سا اڈیر نزدید دمرا چنی جدائی گرانا دا تا سا انا دا قیده دا چی دا سی دو حرفا جمشی قریب المخرج اگا یو ببل کی نمتغم کی گی اگا بیانی نو آغا تا پدی ساکی ورننواتا مدغم شوا ادا قیده دا چه مدغم همیشه ساکینی ابتدا پا ساکین نرازی نو همزر اوڑی خوا اسا قلتم یا حسا قلتم چه مخ کسر اتصال راشی نو بیا خوا همزر تاجت نی کنا لکا فد دارعتم التم تدارعتمو نلتا تا او دال قریب المخرج ناغی کی ادغامو شو نفت دار اتم شو دا عام قیده دا دا متقاربینو تا سدرانشی ازمکی تا محبت پیدا که دنیا تا دا پتا سو که دیر ناکار عادت تے و خصلت تے یا منافقانو دا دار زمانی خل ایواز غیب آغی خمرشوی دی عبداللہ ابن عبی وغیرہ او تلید دنیا نا نو اس بچاتوی چه ساقلتم الالارد او چه سوک جواندی او داغی پشانت عمل کئی دنیا کے ناغی تا اللہ وی چه گورا دا دین پا حق کیلانو شی بانگوی لشی تاس نور نتاس درانو شی دنیا تا محبت پیدا کینو دا اللہ دا دین غم دا سرنی دا منز غم دا سرنی دا روجی غم دا سرنی او دا ایمان او دا کلمی غم دا سرنی دا قرآن دا ذکر غم دا سرنی دا ولی دنیا دا دا طول مخلوق دا دینا دا دنیا محبت محروم کرده دی دا منزنا او دا قرآن نا او دا ایمان نا او دا اسلام نا ایسوک ندی خبر گره توبه توبه خدا که دا خلق لطاو کنا ایس ندی خبر دا ولی دا دنیا محبت پا مخ آغستی دینو دویم قباحت ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره خواه تاسو خوشحال شوی و جون دا دنیا باندی او اخیرتم پری خود و چیغی تاجت نشتن دا خوبل قباحت تی بتا دو چو دنیا باندی رضا شوی اللہ ای پا آخرت رضا شے دنیا پری دے دا خو سامان دا دوکی دے متاع الغرور دے زوم بل نقصانو کخا ارضیتم زحاکوی اتمننتم الی الدنیا اتمینانم دنیا سرا حاصل کر نن چی دا دنیا دار خلق دیو بالخبری کئی کنا نون دقا ویخا چی رب لانے و خیارو ګاډیو شاولیو ډامپرې واغستې او د سکون ژوند تیری او پلانې خيار وې ښه د سکون ژوند تیری هرکه دلته سکون کم ځای کې دی سکون خو ختم شو چې دا وباره لخه نو دې ګوره په دنیا باندې ای تاسو رضا شوی او خوشحاله شوی په ژوند دنیا او په مال دولت ته دنیا او په خوراکونو او په لباسونو د دنیا من الاخرته او اخرت هم پری خود فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرته الا قلیل نده دا لگا سکا دا ژوند دنیا دا خو لگا سکا دا مالګا په و په نشي غره نزا لا سکا د ژوند د دنیا د اخرت مقابله کې مگر ډیر لګا قلیل اس شي نه دی ډیر ډیر عمر نه خلق تیر کړه وسونو کالا ابا چاهه وکړي ها او چې قیامت کې تنه تاسو شي نزق بوي چې لم يلبسو إلا عشية أو ضحاها بس يا يو سحرو ايا مازيگرو إلا قليل يا بدغوينو إلا تنفرو يعذبكم عذابا أليما الله ويوائي سفارة توائي كنوزه چزنور خلق توائي ما ما سره ډیر خلق دی ها الا تنفروا کتا سنو دې دې پیغمبر سره jihad لا تبوک ته يعذبكم عذابا اليما تاسو له بل عذاب در کی عذاب دردناک ولي خلاف کوی دا د حکم نافرمانی کوی ما الله خدا سي خلق العذاب ورکی چسو کی نافرمانی کئی خواہ تاسو لو عذاب در کی دقا بستاسو برخشی ویستبدل قوماً غیرکم او استاسو فبدل کی با بالقوم راولی بغیر استاسو نا ولا تضرو شیئان تاسو ضرر نشی اور کولیں د الله دین ته کچری تاسو لاندې ورشه بترک الجهاد بترک النفیر تاسو یې چې موږ لاندې ورشو نو بس د خدای دین وکمزور شي نه حسن بصری وی لا تضر الله بترک النفیر تاسو الله تاسو نقصان نشي ورکول چې بس پاتې شي نو ګنې نقصان شو ابن جوزی وی لا تضر نبیه بترک نصره ترہ نشیور کولے دا اللہ پیغمبر تا چی تاسو امدت نکوئے نستاسو سخیال لے چی بس دنیا کی منگئیو کمونگ امدتو کو کامیاب بشی او کمونگ تی رستو شنو دقا نا ولا تضر شیعا دیوی چی بلبسو کراولی تابسو کی واللہ علا کل شین قدیر اللہ پارسبان دے قدرت والے نفذیم قدرت والے چتاسو بلری کیے استاسو بزیبا نور خلق راولی تا اللہ وعدی کری دیو زیب زیبان دے انعام کیم تیر شیو فن یکفر بها هاولائی فقد وکلنا بها قوماً لیسو بها بکافرین اللہ ویلو کدی موجودو مقامی و خلق و انکارو کو اللہ ویلو ما مقرر کردی پا خپل علم کی آو زبا غیر آولم اغیب مدتو کی خوا دغسی حود علیہ السلام سورہ حود کی امراغلی و ستاون کی چو استخلف ربی قوما غیرکم رابولیو عباد بکی رب زمعب القوم بغیر ساسنا ولا تضرونه شیئا متاسو بدا اللہ دین تا نقصان نشیر نو نرا سوئے گوری خواه زانتا با نقصان روزر لا یوزجرو الا تنفیرو یعذبکم ذم الا تنصروه کتا سو د دې پیغمبر مدد نه کوي نو الله به مدد کوي هغه وعده کړی دا چې نال ننصر رسولنا موږ د خپل پیغمبرانو مدد کوو ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین دا ویډیر مخکي وعده دارل پیغمبرانو سره انهم لهم المنصورون او چیزی سره به امداد کولی شي خان فان جندنا لهم الغالبون اندلته که اصل کې جواب مقدر الا تنصروه فسينصره الله تک فقط نصره جزا نه صحیح کی شرط مزاریزه او جزاء ماضی را ل نزدک جواب دار کتا سو امداد نه کوي د پیغمبر نو الله به خامخا امداد کوي دلیل څه دی دلیل دا دی چې فقط نصره الله الله د مدد کړی ډیر پخوا تک موسی علی السلام تعالی هم دغه سي تسلی ورکولا سوره طه کی او چې دا واسطه امداد کوما او لقد مننا عليك مره اخرى موږ احسان تا سره ډیر پخوا کړو اذا وحينا الى امك ما يوحى چې ستامور ته وای چې صندوق کې واچو او دریاب ته ورځو هغه وخت کې ما ستامه مدد کړې د نوس په دې نکوما حضرت نبی علیہ السلام په حق کې موی فقط نصره الله یقینا چې الله د سلام مدد کړې هغه ډیر سخت وخت کې چې کافران را جمع شو دار النذوه کې د دې لپاره چې قتلو یې کنه نه پرې هوځو الله رب العزت نه بچ کو او لاړو هجرت وکړه اذ اخرجوا الذين كفروا کله چې راويستو دلرا کافرانو د مکی مشرکانو د مکی راويستو د مکینا اغي هنور استل اغي په خپل د مخکې نه مشوره کړې و نبی اسلام ابو بکر سره چې ابو بکر وته وی چې ما دوه سوړلې تیاری کړی یو بستای یو بل بزمای نبی علیہ السلام وی چې زما به خو په قیمت باندې ما اوس په خیرات مدد کوا نو بس اله تبرک چې هغه ته په قیمت باندې دا کړه دا څه سورلې تیار کړی و سمخ کنه الله وی روان شو ثانیه سنینی دا پیغمبر دویم د دوو نو زمیر ز تراجی کنه تھا ثانیس نے نے دویم د دوو نو دا د الله شان دې کې اوس مونږ سن شو ویل ښا چې ثانی خو ماموري او اول اميري کنه نا ابو بکر اميرو چې پیغمبر ته ثانی وي کنا پیغمبر امیرو بس دا دا قرآن تعلیم دے دا توحید تعلیم دے دا توحید تعلیم چگوری چاہ دا اللہ مرتبور کری نگوری خیال کوئے دوکا نشے غلط نشے سبل ستے جوڑنکے لکد عیسائیانو اسے نچے لکد عریب شانتی صالح صلاح ستے نجوڑکے نا پیغمبر تے ثانی ہوئی خواہ ثانی اسنینی دویم د دواو نو داو تا ندید او وکر دا خلافت دلیل ثابتی ٹھیک دا چې دوه تنې یو بل مرګري کنه یو تاول وی بل تسانی وی ناغه په خپل ځای صحیح خبره ده چې د دینه د ابوبکر خلافت دلیل لې خو پیغمبر ته صفت د ثانی ذکر کړی دی دویم د دوانو اذهما فی الغار کلا چودا دوانا پغار سور کی اذ یقول لصاحبه لا تحزن دریواله خبرې په لپس د اس سره ذکر کړي د ډیر ضرورت او اهمیت توجنا چلاوي دا خبره یاد ساته دا خبره یاد ساته دا خبره یاد ساته دریواله یاد ساتلوي کوم شریکانو نپری خود مجبور کې پوتلو باندې نو اذ اخرجوا دا یاد ساته تبا مجبور کوي زم اذ هما فی الغار دا یاد ساته چې حق پرستو د دې مسلې توحید لپاره ډېر سختي تیر کړي لکه د اصحاب کهف غریب راغلی وکنه چې الله وی اذ اول فتیه الى الكهف غریب غار تر الکنه دا د حق پرست شان دی دا سنت دی تم بیاو دیو جنو فسرین وی چی فیه دلیل على جواز الفرار بالدین آیت کی دلیل پا دی چی او بنده از خپل دین پا جبان دی پا یوزه کی وقت نشی تیرو لی انی پری دی خلق نپری دی ندیبت نزی على جواز الفرار بالدین دیبت دین دی حفاظت تپارز اغز پری دی او زیبا خوفا من العدوی تکا دشمن نکنا دشمن نیرا خوکی دا خو یقینی خبر دا خود پدیبان سوالو چیزے پری خودل دا خود قتل نکم ندی قرآن یوزے کی ذکر کری کنا ولو انا کتبنا علیم ان اقتل انفسکم او اخرجو من دیارکم ما فعلو نو دازه پری خودل خم دیر گران کار دی وی توکلن علی اللہ دیکی او پا اللہ توکل کئی کنا توکلن علی اللہ و استسلامن لہو او داغا حکم بمنی کنا دا خود داغا حکم دی چی وی اوزه موسیٰ علیہ السلام تیویلیو لوط علیہ السلام تیویلیو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ نصبت اللہ حکم نمانی تو دو طول انبیاءو دا سنت تھی خواہ نبذی کی بڑی عرفے دی حاصل شی خواہ یا خوبا پا اللہ باندے اعتماد جوڑ شی زنبا پا سنتو دا انبیاءو باندے عملو شی دریم بعد الله د حکم تابعداري وشي چې اسري بیا وی ولو شاء العاصمه بمکه ولي د الله قدرت نو چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې مکه کې ساتلې وي چې مدینه ته راوتلې نه وي په دې مکه کې جون تیر کړي وي او په دې ټولو غالب کړي دا خدای الله قدرت وو الله پارس باندې قادر دی ولكنها سنت الله في الانبياء بس دا الله سنت تي پټول انبياء کي اولن تجد لسنت الله تبديلا تیر اوري وسره نزيک اضافه دا واخا اذ هما في الغار دا ډیره تعجب کارو چې ګوره ځان زمو شان پیغمبر تا وګوره د ټولې دنیا د ټول انبیاو امام تو ګورم هغه په غار سور کې دریش پیتی ری چې نه پکې بسترشته ده نه پکې پالنګشته ده نه پکې نور څه تنظیم درناشته ده نبکی دو خوراک سکاک ایس او دا حال پر آگلی اللہ هر بندتوی موحد تا چو کتاب آندی دا سوا خراشی نو پریشانی مکوا تک دا انبیاو دا سکڑی دی نو خوا ادریم خبرا یا قابل لیاداشتا اذ یقولو لصاحبه لا تحزن کله چې وی خپل مرګري ابو بکر ته چې مغم جن کېګم ولې تر دغه غاره پورې کافران ورسېدو سره و سره چې هغه به په نخو نشانو باندې معلومول کول په نخو نشانو یې دغې غار ته ورسول چې تر دې دی پورې راغلي دي او نور اپه له ماته پته نشته وي ښه اغی و چاپیر اگر دیدو او حدیث کی رازی ملیکو بولو مخون آپلا رول آپلا دی پلا مگو رخا دغسی بازی مفسرینو کشاف وغیر علی کلی دی چپا دغا لگ وقت کی کم تر رالا و جالے جوڑا کلا انکبوت راگے جالے جوڑا کلا اغی و ذکر نکاتوی داخو چتا زور غار دی و بیام او بکر صدیق دستر گناوخ کی روان شوی نبی علیہ السلام ورطوی ولی وی کچرنن تضایع شوی نبت دنیا نو دینو چت شنو دین با بیا نئی کتضایع شوی کنا نبی علیہ السلام ورطا دغا تسلیور کولا چماز بننو کا بیسنینی اللہ و سالسوہما ما زنکا بیسنینی اللہ و سالسوہما یا ابو بکر ساسکو مان دے پاگی دو تنو بان دے چا اللہ داغی زرد ریم دے اللہ و سالسوہما چا اللہ مون سردے کنا ان اللہ معنا بیشکا اللہ زمون غصر دیم دا اغا وقتی چی صورت احزاب کرا گلیو چی اللہ مومنانو سروا دکڑیو تا سباندی با امتحان رازی ترزی پوری صورت احلی عمران حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله پیغمبرانو باهم خبر کولا قومنهم چې کله وی د الله مدد کله وی متى نصر الله الا ان نصر الله قریب پیغمبر به وی چې د الله مدد نږدې موسی علیه السلام دقسی د بنی اسرائیل سره راگیر شو چې رستو فرعونیان دی او مخی تا دریاب دی ابن اسرائیلو وی چه انا لمدرکون مونگی خو راگیر کرو اے موسیٰ علیہ السلام قال کلا انما یا ربی سیادین موسیٰ علیہ السلام وی چنا انما یا ربی سیادین دیر فرق دیکھا موسیٰ علیہ السلام پا کلام کی اگا خپل ذان مخ کے کڑے دے چننما یا ربی رستو کڑے دے چننما یا ربی سیادین بلدہ چی ذان یا مفرد واحد ذکر کڑے انما یا او دی کیوں گو رہا نو اللہ لفظ یا مخ کے راوڑے ان اللہ معنی رست راوڑی دی معنی جمع راوڑی دا سر دینا چی نبی علیہ السلام سر صرف ابو بکر نو معنی خو مناسب نو کنا دا خود جمع دی پار را دی موسیٰ علیہ السلام سر خزرگونو بنی اسرائیلو او غدا سنوی چه معنا معیوی ولی من اسرائیلو بانده اعتماد نشتا کنا چیزه یوازه ما معیه او ده نبی علیه السلام پا ابو بکر بانده اعتمادو نزکیوی چه معنا دیر فرق ده کنا خواه بیشک اللہ زمانگا سر دین دیو جنہ قرطبی ہوئی چکہ زنور و صحابہ کرامو دا صحابیت نخلق انکار کئی نکفر و تنشوی لے بدت باتوی لیشی بدت یعنی کدہ ابو بکر صحابیت نے انکاروشی نکفر دے من انکر ان یکونا ابو بکر صاحب رسول اللہ فهو کافر لینو انکر نص القرآن ولی دا قرآن دا نصنا انکارو کو چیز یقول لصاحبه کارے و طویل فانزل اللہ سکینته علیه پس نازل کړه الله خپل رحمت دې پیغمبر باندې بازو علیه کی ضمیر ابو بکر ته ویل دي سرسری غون ته خلق لک سیوتیو شیخ الاسلام وینا هر ځای کی چراش نمرات تینا پیغمبري ښا ا دې کې ډیر د توحید مقام دی چیدی که خسوک شک نکی چه ابو بکر بنده ده محتاج ده ولیکن پیغمبرم محتاج ده گورا دا اللہ رحمت تا دا اللہ فضل تا دا اللہ احسان تا نو نازل کل اللہ پل سکینہ ابن عباسو یا الرحمت قطع دوی الوقار مضبوط او صلی وکن ابن قطیبوی التمانینہ سکون طول ابن جوزی نقل کری دی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا امدادی اکو دادی پیغمبر پدا سی لخ کرو دا ملائکو سران چی تاسو نلی دل چیغی والا مخونا پلارو الخا وَجَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَا اللَّهُ گَرْضُولَ اغا مشوره او جرګه د کافرانو السفلان خکته کړه لاندې کړه کامیاب نشو کنه دارو ندو کې چې کوم جرګه شي وا هغه سفلا شو ابي کار شو هیڅ پیدا نه وکلمۃ الله العلیا او د الله فیصله به شه لپاره بلندۍ په دنیا کې کلمۃ اللہ د اللہ فیصلہ چې زه خپل پیغمبران بچ کوم زه خپل بندیانو مدد کوم دا خو به علیات د جمله اسمیه ذکر کړه چې تر قیامت پورې یې ښه اول تکي جعلوی مشرکان وسه جرګې سبه مشورې ښه او جعلی سیزونه دي اللہ عزیز حکیم اللہ زور اور ذات تے باغبان دی سوک زور اور نشتا لیکن حکمت کاری ہے ٹول دا حکمت لے حکمت نکار اخلے پدا اس طریقہ بان دی دشمن لٹا زور کی چاڑو بزان پونشی انفرو خفافا و سقالا عام حکم دے اوزے دا اللہ پلار کے پدا سے وقت کے چیغا جہاد فرض عینی لکا تبوک شو دشمن راغلی او حملہ کی دقا وقت کے جہاد فرض عینی پہر چابان او دقا وقت کے بکی اجازت تمورو پلار تو مجد نہیں چکل دے مقام تو رسی خواہ وزید اللہ پلان کی خفاف و سخالن کسپکی او کدرانی ہے. حسن بصری وی شبابن او شیوخن کزوانان یا کبوداگان یا او اتواوی رجالن او رکبانن کپیادای او کسواری خوابون سکالن قطادوی نشاتن وغیر نشات که خوشاله طبیعت مخی اپریشانی نی هم او که پریشانه نو هم دا بگی نشت دیرا. او فرراوی اغنیاء او فقراء کمالداری اینو موک فقراء و غریبانی اینو هم انفرو خفاب و انتقار او ابن زیدوی عیالا وغیر عیال کبال بچوئی و کبال بچوئنی خوز ایخا باب و انزقال زید ابن ربیعوی زو زیائن وغیر زیائن کز از مکمالکان ایخا اندانی او کنی ای خوز ای زیائن او حکم وی زو اشغال او غیرها که کاروبار والا خلقی ہے چیر دکان پاتی شو او دا چلو شو چلو ننا که کاروبار والا ہے کنی افاف و مسخال جو ای بر وی اصحا او مرضا اصحا او مرضا که روغی ہے که بیماری ہے خفاف و مسقال او دوسی سالبی وی مسلحین او غیر مسلحین کو اصلی دسر یو کنی خوز خفاف و مسقال و جائدو بی اموالکم و انفسکم جهادو که پخپل مالونو سره دی که مالونو خرج که او پخپل نفسونو سره فی سبیل اللہ دا اللہ پلار که پی اخلاص سره چنور سغرزم نید دنیا ارز ایوتا قرآن اخلاص خیخا چی پا هر عمل که نیت صحت نیت شرط تکن گرد اگران کارو جهاد مال لگول زان کڑول حدیر و خلق باوی چیر دی که همونگ تس خیر نمالومی گیو اللہ ایتا تبکی نمالومی گیو ما تبکی معلومی گی ذالکم خیر لکم دا جہاد کول دیر بہتر دیستا و دپارا فتاسو بے علپ پتا پوشے چی جہاد دکے از دشمن سرو خوری کنا نبیا بتاسو پوشے چه سمرد سکون جون بطیر کی سمرد آرام جون بطیر کی اجی دشمن دا تخلوا ذکری دار ترپنا تو بیا دنیا کی جون تیر کی ان کنتم تعلمون کجرتا تو پوئی گئے دا جہاد پا مقصد باندی دا جہاد پا حکمت او پا سمراتو باندی دریم قباحت لو کان عرضا قریبا اللہ وی کچر ویدا سامان نزدی دا تبوک پا دی موقع کی کچر غنیمتونا او سامانونا نزدی وی دور لرنوی و سفرا قاسدا او دا سفر درمیانوی دیومی اشنوی او دیر لردی لتبعوکا دا منافقان بطول تا پسی شویو ولی دیخو مطلب دمال و غنیمت سر دیکن لطبعو که دی بطول تا پسی روان او ایلان بیکاو چی الجهاد اللہ اکبر لطبعو که پتہ ولګی دا چې منافقانو مطلب د الله رضا نه ده، د الله د کلمې اعلان نه ده، بلکې مال دولت ته او غنیمت ته. ها سلورم ګورا ولیکن باعدت علیهم الشقه، لیکن ګران شو پدی باندې سفر د تبوک. ګورو ته ادق آوازونه به کول چې رډیر ګران ده، ډیر ګرمی ده، مظلوم ډیر لري ده. باعدت علیهم الشقه پدی باندې سفر ګران شو، مؤمنانو باندې خو یې ګران نه یې ښه، نبی سفر گران یا نبی گرمی گران یا نبی ایس پینزم وسی احلیفون باللہ او خام خواب دی قسمون کئی پالا بندی کلچ توا پس راشید تبوکن داغا وقو تخیخا ابا کل رازی یوم یاشت بکی میند کی اولا رب العزت و تمخ کی خبر ورکم دیت اخبار عن الغیب وی تا صرف دا اللہ صفت تخا یقیناً زردہ چی قسمون بکی تا تپلہ باندی دو استطعانا چی ارہ کزمونگ سمی کوکی دے کنا کزمونگ طاقت وی کنا کمونگ سر مال وی ومونگ سر سورلے وی اسنو خان وی لخرجنا ماکم مونگ بتا سر خام خاوتی و تبوکتا شپغم یهلکون انفسهم الله یزان هلاکی یهلکون اولیوی د دې ته وی چې په دروغ قسم ها نروح المانیوی چې علی یمین الفاجرو تدعو الدیارا بلاقعان وی پا دروغ سوگن چی دیکن دا کلی روانی تدعو الدیارا بلاقعان پا دروغ سوگن چی سوکی دا کلی روانی زکیوی چیہو لکونان فضو یب ظالم زان دے تباکن علاقی اخفل ذانونا واللہ یعلم انہم لکاذبون دا وم دے قباحت خوا اللہ خپوئی گئے دی پحال باندی چیزی خام خوا دروغ جن دی انہم لکاذبون خام خوا دروغ جن دی انہی روڑو لام نی روڑو کاذبونی صفت روڑو پیل را نوڑ چی چرت دروغ بے ویلی خو کنا ننا در دی صفت تی عادت تی خوا لکاذبون کلچ نبی علیہ السلام روانی دو تبوک تا نداد منافقانو ڈلی برات لی او غطب عذر پیش کاؤ چرا مونگ تا دیر تکلیف دے امونگ نشت لے کنا ہر صدق کا سفڑا گا پرات دی امونگ تا اجازت راکا مونگ تا اجازت راکا دوست نبی علیہ السلام خوبا داغی خلی تکاتنو دلن نخو اللہ خبر دے اجازت بیور تاور کنو ناغی چی با پس تلو اچھا باوتاوی چی ولی تاسو منافقانو با پس را لے پیغمبر تبوک تلار دی باوتاوی مونگ لی اجازت را ککن نو پرداو پیرا لخا او سرا دینا قرطبی ہوئی چی مجاہد ویلی دی چه دا منافقانو کنا هاولای قومن قالو دی خپل میان که باوی چه نستعذنو فی الجلوسی مونگا دا پیغمبر نه اجازت اخلو چې مونږه پاتې شو مدینه کې نو خوي ها فین اذن لنا کی اجازه ته راته وکړو جلسنا کې بنو ولم یؤذن لنا جلسنا او کی اجازه ته نو کوم بناسیو همون خزونه حضورې چې داغه طرف نه اجازه تینو په پرده کې او پاتې شو او کنی نو مونږ غزونه دی ویلو ها نلاره بولې زکه تسلی ورکی پیغمبر ته افلا وان الله ساتلې زهرې خطا یې نه ای پیغمبر الله ساتلې زهرې غلطه یې نه لماذ انت لهم تولی اجازت کو دی منافقانو تا گردہ مقام دے عاف مخ ککڑا پہ عطاب باندے خوا قدم العفو اللہ العطاب اکراما لہو عام قیدہ خدای چتے ہو سریتا خبری ہوکے کا نا نبی عرص طولت تسلی ورکے شیر بس خیر دا اللہ نبا معافی غوارو او داخو اللہ غفور رحیم دے شوی کار دے غلطی دا نوشوا انو اللہ تا معافیو کی کندہ بوئے او پیغمبر تا اللہ دا مخ کی نوی چعف اللہ او تا اللہ ساتلے دا ہر غلطے ناستان خطائیو غلطی نکی گیم نمافی او بخنه مخ ککڑا او تپوست نرستو کئی چلی ما دن تلهم تاو تولی جازت کو دی منافقانو تا چگی پاتشی پا مدینه کی داوی دا پیغمبر احترام دخوا یاوا دو امداد چی بازی مفسرین کشاف چگو کی دی اعتزال بوی دی نو هغه داسې وی ګورخ کاروي افلاوان کلمازن تلوم اخطأتا وبئس ما فعلتا ګوروتا پیغمبر په حق کې وی چله وتوي اخطأتا هلته دی وکړه وبئس ما فعل اډیر غلط کار دی وکړه منگوائیو چه ما اختعا و نعم ما فعلا تمو تزلی لگیا یا کنا تا خود حشویه و مرگره اوغی پیغمبرانو پسی لگیا دی خوا قلتے بکی رو بازی اللہ رب العزت یہ احترام کئی عدیه بی احترامی کئی خوا وی اختعتا و بیس ما فعل غلطی دیو کرا دیر غلط کار دیو کرا او ته وړي رخه کارونه کینو وګوره دې رستې نه دي کتلې سره دې نه چې مفسر دی او خلک صفات کوي رستې نه دي کتلې چې دا اجازه ورکول د پیغمبر دې کې ډېری فائدې وي دیکھ ایس غلطی نو خواہ دیکھ دیر فیضی وی دارستو آیاتو نو پدی باندی دلیل لکھا چل اللہ رب العزت وی چک دید سر تلیوی لو خرجو فیکم ما زادوکم اللہ خبالا ولا اوضعو خلالکم شکر دی چی اجازت تیو تاو نکو اوزان سر دی بونت لو خواچی اجازت تے ہوتا ہو کچی پاتی جو پا مدینہ کی دی کتلوی نو دی بغیر دا فساد نبل سنکو لو یہ رستہ دا اجازت دی لہ دیر زبردست بہتر شیش خواہ زمانہ لمازن تلم اب آدھے ہوں پسرین وی دازت کہ پی دعا مخ ککڑا دعا پی مخ ککڑا چی عف اللہ وان کا اللہ دیو بخا لما اذنت لهم وی کدا اول نیوتا وی چی لما اذنت لهم ولی دی اجازت کو دیتا نو لتفترت قلبه زلوی چاو دیو دی پیغمبر تا چیزا سے ہوئے کنا ناگی کے غڑیر لوی احساسی خوا شکر دی چی اللہ دعا مخککڑا نو کرستو بیا لیما ازن تا کس بوجو نو داگی دور اثر نو پاغ باندی ولی دی اجازت کو منافقانو تا چکین ہے مدینہ کے مراز ہے ولی حتی تبین لک اللذین صدقو وتعلم الكاذبین وګورا اگر نقصان دغه نه دی چې ګنې استاد اجازه دی تا دا غلطی ده نه نه اگر نقصان دغه دی چې تاسو د منافقانو پورا کشف اونشنو پورا کشف بال شوی چې تا او تویل وی چې راځي با ادي خو نراتلو نو هر چاته به معلوم شیو اجتاولا اجازت ورکنو پاغی پردر آلا اللہ ایمونگا خو منافقان خلقو تخکارکو اور رسواکو یہ تردی پوری چی خوخکارشو ویتا تا کسان چی رشتیاوائی چی مومنان دی و تعلم الكاذبین او تا خو پی جندلوی دروغ جن نو آگا کار پاتشنو نور سنیشتا باکی نقصان تھا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر چری با اجازت لن راضی تا تا کسان چیمان راوڑی پا اللہ باندی و پرد داخرت باندی چری با دی لن راضی چمونگ اجازت راکا چیز جہاد نپاتی شو نانا توبا دسو ایو جاہدو بے اموالی مانفسیم پا دی خبر کی اجازتو چیزی جہاد کی پخپل مالونو سرا پخپل نفسونو سرا چی مومنی اگا بچاری دا سے نکی خوا چی راضیو پیغمبر توی چیزی جہاد نشم کولے دخپل مال او نفس نشم خرج کولے نا توبہ توبہ اگی خپل مالونو او نفسونو اللہ لورکلی دی دی صورت کی براشی بین لهم الجنہ واللہ علیم بالمتقین اللہ خپوئی گی خپی جنی متقیان خلق خوا متقیان بچری دا سی نکی اگی خو اعلان تا انتظار کی اگو گی خی چکل اب اعلان کی گی چمونگدو جہاد لا انما استاذنک اللذین اتم دا اجازت لچی راضی کنا دا مومنان ندی بیشکا اجازت وارستانا دا پاتکی دو اغا کسان چیمان نروڑی پا اللہ پرد دا آخرت منافق دکن اغنو توحید منی آخرت منی نهم ورتابت قلوبهم او دیر پشک کی دی زلون ددیم دا غیزلون شک ندوی دی پا حق دی اسلام کی چرا دا اسلام حق دین دے او کنا نپوئی گوئی نو آو سو کوئی حق دے سو کوئی باطل دے سو کوئی ولی اپنے یہودیانو خبری بیمو ریزی کنا خوا نور تابت گو رو تا کم خبر کم دے للاڑا دا ریبنا ارتیاب جوڑ شو دمرا دیر شو یو ریب دے لارے بفی او یو ارتیاب دے او دا خو دیر غٹ ارتاب ارتاب ارتیابن با ورتابت قلوب دیر پا غٹ شک کی دی دلو نددی فهم پی ریبیم یترددون دید دی خپل شک دو جنا اوڑی را اوڑی سنگا کل دل تراشی او پا خیر اسلام علیکم سنگا مزاج شریف او صحابہ کرام و سرا بیدا سے لہجہ استعمالو لکھا اکل بیا آپ اللڑ شیع اخپل دوستانو سرا دا ولی دا فی ری بہم سما لی اجل ری بہم کشاف ہوئی دردی شک دو جنہی تردددون اوڑی راوڑ او کنه دا خو چې چا یقین پیدا شي او بیا ناوړي راوړي هغه مطمئن شي خو چې دا شکین دې کله یو پلا کله بل پلا ولې شک خو استوا او طرفین ته ویل شي ته تدواله طرفو کې پرخ نه تمالوي لګوس چې ډیر خلق دی چې هغه وي ډیر تاسو ته بدعت یان وای خو مونږ خو ته نشو ویلې اولی وی استادان دی منذ نور پسی کو او سبقو نخی اخد دین کارو نکی نمون خواتا سنشوی مونگتا خو تاز دوار یو شانتی ہے خواه دقا دیو ایغا مرض دکا نخواه چتا تا مونگ یو شانتی خکارو اللہوی یو شان ندی لا استوی لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ حضرت یوشان تخکاری خواہ ندال سمو فاهم پیرے بیمی ترددون دید دیخ پل شک دو جنا اوڑی را اوڑی پریشان عظیم یو طرف تا پیسل نشی کولے چی مسلمانان شو آیا مونگا کافران شو ننا بل میان ترمیان دادی ولو اراد الخروج لا يولسم ذکر ګوره مخکی صورت انفال کې اعلان شو کنه غدرې مقاعده کې ها چې مؤمنان واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل سياره او کې دې لپاره کنه زور پیدا کې او سنو پالے او ساتے دا جہاد سامان جوڑ کے کنا نوچے مومنانو ناغی تیارے او کو خوا او دی بالکل تیارے او نکو گورا سرداغ اعلان نا چوا عدو لہم مستطواتم ذکا اللہوی ولو ارادو الخروج کدی منافقانو اراده وی چې موږ تبوک ته ځو پیغمبر سره لاعدو له عدتن دی به تیارې کړو د دې لپاره پوره تیارې ولي کشاف وی لئن الاعداد دلیل الخلوص دا تیارې کول دلیل خلوص ته کن چې کوم خلقو کې اخلاصي اته وته وې نغې ځان تیار کړی ګوره الکوې ته خو عجیب وسره ما خطا توسوه وینما ده مخی نظام تیار کرده ده ده اخلاص علامه ده کنه لا عدو له عدتن دیو تیاره کرده ده پارا پورا ولیکن کره اللہ هم بیعاسم لیکن اللہ بدگنی ده دی ده پورتا که دل گوره دی ده پارا خودیر الفاظ را دی ده دی ده پاسه دل نو دین تعبیر کو په امبعاث سره صبح دا لفظ څومره ګران دی دا واورو سوړ دی د امبعاث نه دی دا واورو سوړ دی ها صبح دی د دې دی پاسې دونه داسې تعبیر کو چې دین نه پاسې دی په دلا سونو نه نسی او زور بکې او چته و در دې پاسې دی ها لیکن اللہ بدگنی زدیدہ پاسی دل فسبتوهم ددو لسم دے نو اللہ کینول دی فخپل تکوینی قدرت سرخا فسبتوهم دانا چگنے فشریعت کی دیتی اجازتو شو انا شرعی خبرنا تکوینی خبر دا کینول فسبتو نور ادرانکلو چتا صبح جہاد نکوئے تاسو وزا جہاد مقام تا نرس ہے چرتا تاسو چرتا جہاد دا دیر خلق دی دنیا کی خواہ چیزید لان دی راضی گورا دا اوچت مقام دی و توحید و سنت باندی عرصو کا عمل نشی کولے کنی دیر خلق ارمان کئی چه ده موحدینو ده درسونا و ده بیانونا و ده خدمتونا وینی کنا او ده دی ده برکتی پروگرامونا ده که دیکی چه کم برکاتی اگر ده دی پا دیکی نئی وینی نو ده غیم دیر شوق پیداش شیر ده توحید و سنت خود منگم دیر خوخ دی اکل اوئی چه اللہ زمان نزا کار واخلی خواه ویتان با واخلی ولیکن کرے اللہ هم بیعاس هم اللہ تا تم علومی اللہ تا ستا ناستا اولارا اوزا و رفا توبتو بتو او دغسی دا توقی هم از خریچ تکم کئی دا اللہ تا معلومی ندی دین پورا توقی کئی خواه اډیر پکین راغیوی مونږم توحید والے امونږم په سنت باندې عمل کوو رفع یذین کوو پلانې کوو ډینګې کوو په ګورستان الله د سنت کار ناخلی ښا چې سنت لپاره الله کوم پیدا کړی دی هغه کار دی هغه کې علامی دی هغه کې ادب دی او احترام دی ښا اوستانه زکه کار نخلی ناخلی چته بیا ده به کنه تا انگریزی سر پرې خدنو ټوپې نه چې اما سره دکړې چې به ټوپې مونږ کیږي وای استاد سر دې ذخارونه ها ټوپې وا په لو ورځي ها بیا بلا سراولی نو دیده دی مرایل بی راولی بیلکا دا کم دی راولی دی خواه بیا کداغی سجده و روکو دی ولی دا پس خیر دی یو منزل لور شا داغی جماعت تکا نا یو منزل نو بیا بیتو پی جنی دا منزی اللہ ناخلی دا داس خلقو نا دا توحید و سنت کار چاگی کی ادب نہیں اگی کی عزت نہیں دا دین اگی کی احترام نہیں دا دین او دا پیغمبر دا سنتو ولیکن کرہ اللہ ہم بیعاسا ہم توبہ توبہ ان بیعات دائی توجہ چی دا جمیش پا دیر اگوالا دیر اوئی کنا ابیا پکټ کې اوړي راوړي اده پاسې دوه نه یو ته لکه دا یو کوکا کولا راوړه چې دا بوج مې لوکټي کم شي الکه دا نه کمیږي الله ولکن کر هلهم بیاسهم الله استاد هغه بوج ډیر بد غني چې دا څه وکړو زوره خوراک څوک کوي ته دا بوج سره چې ته پاسې نو دې ته بیاس وي ښا توبه توبه وسبتهم ولكن الذين وقيل اقعدوا مع القاعدين او يلشو چکینه سره د ناستونه کینه نورم ډیر خلق ناسته بډاګان ما شومان زنانا تاسو کینه کنه هیڅ خبر نه ده دیار لسم لو خرجوا فيكم ما زادوکم الا خبالا کچری وته وی دی پتاسو کی دا وګورو تا خلق ہوئی چګنه پیغمبر غلطی وکړه چې ولي وته وی چې ده کینه کینه مرزه دا به وته نوی ناغي براغلیو نو جهادونه به کړیو الله وی جهاد غی کول شي شکر وباسه چرانلو د مصیبت نه خلاص شوې بالفرض کچری دی وتوی تاسو سره تبوک تان نبو زیات کړي تاسو ته مگر فساد او ضرر الا خبالا ما زادوکم الا خبالا زادوکم اشکالی ارزه کې سورہ هود کې ومرش چې زادوکم معنا خدا دا چې مخ کې سشی موجودی نو بیا زیاد شي مزید مزید وی کنا اگه مخ کتا مزید ان علیه وی لکه شپک سیدون موجود دی نو چه دو نور رالو نو زیاد شو مزید دو تا مزید وی اگه شپکو تا مزید ان علیه وی نو سمانا دا پساد مخ کی پذی کی موجودو نو دی والا زیاد کما زادو کم اللہ خبالا نو خبال کم دے اپا ممنانو کی دسر اونا نو دی و تسنگ زیاد کم چوی کوتی وی تاوستر تبوکتا نوی و زیاد کرد تاوستا مگر ضرر و پساد دلتا با زیادت بخپل مانا نئی بلکه مطلق په معنا ده اظهار سره او نبی او کار کړی تاسو ته مگر فساد د دې او کار لغه ده زه ها کوئی غرورن و مکرن یا غدرن و مکرن دې خو دغه کارو نکی تبوک کې هم دغه چې ته دوکې موکیو مکرونه او فریبونه کولو خا سوار لسم ولو ذو خلالکم او دی خامخا گردی استاسو پمین که پو چوغلے سرم دا کنایا دو چوغلینا النمیمتو او ذو خلالکم استاسو مین که فساد کئی یعنی چوغلی کئی خوا بین لسم یبغونکم الفتنہ تاسو کې د شراو فساد کوشش کوي تاسو کې د شرک او د کفر کوشش کوي تاسو کې د اختلاف جوړولو کوشش کوي دا ټوله فتنه ده زها کوئی الکفر مقاتل ابن قتیبه وی تفریق الجماعت جماعت تلروانی مرګری زناړی راړی یبغونکم الفتنه حسن بصری وی الشرک کردی منافقان تا دیکی ارہ لبشتے خواہ لٹئی پتاسو کی شرکو کفرو او اختلاف شپارسم وفیکم سماؤن لهم استاسو پدی جماعت کی او استاسو پدی لخ کر کی ددی جاسوسان شتا تو گورو تا چه آغا جماعت در جاسوس نخالی نشو نوزبیت نسو خالی کی خواه وفیکم استاسو پدی مرگرو کی استاسو پدی جماعت کی ددی جاسوسان دی اوگ دی خبر رانی سی اکل اکلا خبر ورسی نو تاسو آر یعنی ہے شیر دادی تا چا خبر ورسولا تا خود منگا در راز خبر آواز جرگی خبر آواز شورا خبر آواز نو چه دا خبر سنگا زمونگ دشمن تورسی دا جاسوس شتکا نا دا خدا کار واللہ علی محمد دعالمین مسوال پیدا شو چیز سوکتی نو خبرو پیغمبر تا ام پتا نوا چی جاسوس دے اما منانو تا ام پتا نوا چی جاسوس دے نو اللہ وی نا ما تا پتا وا والله علیم بالظالم بس یو اللہ دی چه اغا پوئی گی پا حال ظالمانو خواه خواهو چه تال نوئی کنا ناو خدا عدت نده خواهو چه ضرورتی نو بیاوئی خدا عدت نوئی والله سم لقذب تغاو الفتنة من قبلو یقنان دی منافقانو دیر کوششو نکڑی دی دیر خواری اکڑی دی دسو چې په تاسو کې شرک پیدا کی مقاتل وی الشرک من قبلو د پخوانه تبوک دا خبره خوسره اله تبوک د موقینه مخک مخک دي دا ذکرونه کړی چې تاسو کې شرک راولي او سم دا چلخه تبه یو سره موحد غنی چې دا خود مونږ مرګره دي نسیم استاد نسیم استاد خودمون مرگره دی او درس لرا دی کینی اما از خوتن وقت دی او امان که چه تپوسی ہوکی ناغا پا مصطفی جماعت کی تاویزو نلی کی تبا خپشی چی رو مون خوی چه دا زمون مرگره دی موحد دیکا نا اگر آقا دا کار کئی نو با یواز دا کار ندا چراشی چر تمرگر و سرکی نی کنا نو دا باس و سر شروع کی کنا چه آو توحید منگا امانو خدورا چه تاویز خوصو بد کار نده ها آو تاویز خوی راغلی زبا توخیم کتابو نا کنز العمال کے او اعمال قرآنیه دو مولانا تانوی وزو بتاتاو خیما فیصلی ما تاویمو خیا ما اوز پا شرک کرا لقدی با تغول فتنه تخا دا نیمچه ونتی موحید چی کنا دی دا چل کئی خوا دی بازتان توحیدی وی او چی بیادا سکینی پا گنا کنو دی با دا خبر کئی چنانا تاویز خوشتا دی او دین انکار نشی که دی او دمونم شتا دی او ساختونم شتا دی او عرصو شتا دی خواه لقدی با تغاول فتنه تا یقینا دی طلب کرده دی کوشش کرده دی دی شرک و دی کفر من قبل و دیر دی پخوانه اطلسم وقلبو لک الامورا ای پیغمبر استا په حق کې ډیر ناشنا ناشنا سوچونه کړی دي فکرونه کړی دي او تدبیرونه کړی دي منسوبې جوړې کړی دي قلبو لکا تدې ټول ژوند په دې کې تیر شو چې اوس پیغمبر انکا صحیح کوي ښا نن کم ځای دی ښا رضیبال تا وته زمخ کې نه چل ول جوړاو چې چرته پیغمبر ته دیبا دا مخکن اغازه سا تعلقات پیدا کول چل تا وطا مطلب داده ما حول خراب کو ما حول خراب که اغا هجرت که مدینه تندی خپل خکوشش کرده خوا چه مدینه که خپل کسان پیدا کول لکه دا رئیس المنافقین پشانتی او دا گورو تا دا کارو ندی کلی دی خوا قلبو لک الامور سمانا دی پا هر موقع کی پیغمبر تا انتظار کرده دی چی حدیبی تراغن دی دیر خوشا لشو واوی اس با بیا واپس نرا دی خوا بیا واپس نرا دیر خوشا لشو آو چی بلکل مکی تلالو او ټول عرب دی ازی لک کسان دی بس بس بس فدر دیر خوش آلو چو وقلبو لک الامورا واپس برانو شیخا تغسی کتبوک تتلیو عرض ایتا تذیب دقا انتظارو چی کلب اعلان رازی چی پیغمبر قتل کریشو گورو تا دا انتظار دا رزی طول مر پا دی انتظار انتظار تیر شیخا چه کم پلو بلور نو دیوی بیا بنا را دی کم پلو بلور دیوی بیا بنا را دی صحیح کوئی ہے صحیح کوئی ہے قلبو لکا الامور دی انتظار کرده دیستا پا حق کی دیر و مصیبتنو او پا دی چل چل کی پا دی مصیبت مصیبت کی حتی جا الحق نور راو خوتو وریاد لرشوی آسمان شن شو یا خدای توبا دغه پیغمبر زندگی خو واخا دا یت پیغمبر د زندګی ټول خلاصه او خاکه مونږ تخیخه چې دا غدا جون څنګه تیر شو په دې چل کې چا په لاله نبراز بیا دې په لاله نبراز يهود ته لاله ظاهر او تواچل په بيزکه ها روغ صلح له لاله دبر نه په ذجرند پل را پرې خو ځو یا خدای ته خو بس الله بچ کاو نو خا وقلبو لک الامور حتا جاء الحق تر دې پوری چې حق راغې پخپل ناشنا نشان کې او شان کې حق او د چا ذا تمام چا ذا سروا و ظهر امر الله او غالب شوا فیصله ده الله چې اسلام دې امر الله کوم ویلیو کنه لیظهروا علی الدین کله دې صورت کې مخکې چې الله به دا دین غالب کوي کنه غالب یې کو نلسم وهم کارهون یره چې ذیکم خپاو توبه ته چې ذیکم پریشانو چې پیغمبر ولی غالب شو ادا مکه معظمه ولی فتح شو توبه ته فزیر ډیر خپاو وهم کارهون شلم اکثر د دې قباحتونه ذکر کوي پمنهم منهم ذی سرا تیغا کلی کلی دیخا او اگا جوزی جوزی او پنور الفاظ ذکر کئی ومن من یقول اعذن لی ولا تفتنیم بازی دی منافقان ناغسوک دیم چرازی او پیغمبر توی چما تا اجازت راکا زا نشمت لے زا تبوک تا نشمت لے مال اجازت راکا ولی ولا تفتنیم ما په فتنه کې مغور ځوان زکه وی زما مزاج خطا ته معلوم دی کنه کورو ته دایو پکې و جد ابن قیس اډیر یو زاد او یو سیاسي غونډه سره و پیغمبر سره به هم ډیر زاد خبرې کولې ښا ته تبوک په مقبان دی راغې اوی چې ما ته اجازه ترا کې ته خو زه خطا ته معلومم کنه چې زه زما خپل ځان په کنټرول کې نه دی او کله لار تبوک تاو ما د بنو الاصفر زنانه ولیدي نو بس زه په فتنه کې واقع شم د روما زنانه یې ازولې بنو الاصفر رومیانو ته وی نو بس ما ته اجازه ترا کنه خیر مال بدر کما او تلی نشمخا ولا تفتنیم کورا منافق تاو گورا پیغمبر تو ایما پا فتنہ کی موردوا دار منافق دا عقیدہ دخا دا حق پرستو دا صحابو دا پیغمبرانو پا حق کی چی دی خلق فتنہ کی غردینو دا دیر اوقات فتنہ پیدا شویدنو دیوئی کنخا ویدا آگی پیغمبر تاو میلیو چې فتنه دې جوړه کړې ده مونږه فتنه کې مو ورځوا قرطبي وی قال الجد دا سره جد فی قد عرف قومی انی مغرمون بن نسای وی زه دې قوم ته معلومه ما ها چنی مغرمون بن نسای وینی اخشا زیریگم ان رأیتو بنات الاسفر نو لا اسبر عنهن زما گواری پزان اتبار نشتا خوا نو فلا تفتنی او اذن لی ما فتنه کی مغورد آمات اجازت را کجیز پاتی شما خوا نا جدو منو قیسو نورم داس اللاوی الا فی الفتنه سقطوا خبردار وتوای چې فتنه کې پریوتی ته پریوتی نو څنګه وای چې ولې فتنه یوازې دغه ده هغه فتنه خو مشکوکه ده تبال تکیا په فتنه کې پریوتی یا نه اوس پریوتی ولې من خالف الجهاد وقع فی الفتنه څوک چې جهاد نه پاتې شو او خلاف یو کون دے دو وسنا پا فتنہ کی پریوت وین جہنم آل محیطتم بالکافرین اگا فتنہ دادا چھے قیامت کی بے پتہ لگی خوا یقنان جہنم چھے را گیرون کے دے کافران لرا محیطتن چاپیر ویتنا احاتو بیم سرات قوها سر اکاب کی براشی تغیر دیر لوی لوی دیوالو ندی اگر وقت جن چاپیر شوی کنا دگا فتنا دا جہنم تپری ہوتے او داسی چراگیر بدی کی گورے تا جہنم ننش اخلاسے دیکھا دا سقطو فی الفتنہ سی سقطو دا یو اشتم شخا منو من یقول اذن لی شلم وهم کارهون مخکن اللسمو او منو من یقول شلم او فی الفتنہ سی سقطو یو اشتم ان تصبکا حسنتن تسؤهم کورسی تا تا پدی دنیا کی اس خوشحالی او سر رحمت د اللہ طرفنا او سر نعمت و فتحوشی تسوهم دی غم جن کی دادو اشتم دے اگا حسنا تسوهم دی پارا سبب دا غمو کردی دا غی غم جن کرو نا اللہ غم جن کی خو سبب والا دا حسنای کنخا حسنتن غور ہوتا الکوے پتا پاند اس خوشالی خو اللہ پیغمبر لور کلا مومنان لور کلا کنا نو تو ولی غم جن شوی تا تا حسن دی رسیدلی پین تو سی بک مصیبتن کو رسیتا تا سم مصیبت په دنیا کې مرګری شیطان شي نور تکلیف یقولو لذریشتم دے رضا منافقان خوشحاله ای او دزان صفتونه کوي قد اخذنا امرنا من قبلو یقینا مونږ خو عمل کړی دی په خپل احتیاط باندې د پخوانه او ای مونږ خو ډیر تجربه کار خلق یو کنه او مونږ ته خو د مخکې نه پته لګي چې داسې به کېږي ښه نو مونږ وایي په احتیاط باندې عمل کوو ښه نزکو ایمان بچ کیگو قضا خض نام رنا منگا عمل کرده پخپل رائی بانده ده پخوانا ویتولو اوا پس شیخ پلو کورونو تا پلو زیونو تا وهم پریحون او دیر خوشا لئی ددی پا دی مصیبت بانده خوشا لئی خوا ددی پا خوشا لئی غم جنو تسو هم او ددی پا مصیبت بانده هم تکلیب بانده خوشا لشو فریحون دا سلی رشتم دیکھا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا او آیا وطا چیتا پسا خوش آلی گی مونگتا خوصا تکلیف نیشتا مونگتا خو ایس تکلیف او ایس مصیبت ندی رسید لی تا تا مصیبت خکاری او غا رحمت تے اگر تا تا جی مصیبت خکاری او غا رحمت تے قل لن یصیبنا او آیاو تا چرن رسی مونگتا پدی دنیا کی پدی جون کی اللہ ما کتب اللہ لنا مگر اگر حالتو چی اللہ لکل دے زمونگ پا حق کی آو مونگو تقدیر منو کنا چ اللہ لیکلی زہر بند په حق کې داغه خوشحالی او داغه غم او داغه صحت او داغه مرض او داغه غنا او داغه فقر دار سي لیکلی نو چې مونږ تسره سينو عقد تقدیر نرارسي ښا چې تقدیر نرارسي نو مونږ په هغه باندې نه پریشان کیږو ولی هو مولانا اللہ زمون مددگار اللہ زمون کارساز اللہ زمون حاجت روا دے امون دا حاجت روا و کارساز پا فیصلہ باندے خوشحالیو قال اللہ فلیتوکل المؤمنون خاص پا اللہ باندے اعتماد دی کئی مومنان نو تقدیر پا مسئلہ کی مونگ تا سمر فیدہ دا کله نقصان اوشي کنه نو موږ زر تقدیر رعایت کو نو نور په ګناه کې نواقع کیږي نور په ګناه کې نواقع کیږي سم مطلب کوم ته زخم رسید نو موږ وایو دا الله لیکلو دغه زما ګناه خو نشته الله لیکلو نو را رسید زبا که زه ارزه یم وما که زه پا زمکه نکه پا اسمان که هم خدا وما ترا رسید خواه دغزه پا مال که نقصان راشی مال تبایوشی کنه دا خلق کی کنه دیخو پوییگی نکنه خواه بس ناسا پا حادثه را لا آفت راغه او دا اللہ طرف نا یو لی مصیبت راغه نو مال پک خراب شو پسونو میخه مړی شوی او نو ګورا تقدیر داسې جی بشه دی ښا چې تاوان دی مو شو اوس خلق تکین ښا خلق تکین اوس او وګونو کې هغه دغه ورکه ښا وز بخلق راضی غم رازیلا نو دا اری او خپل خبر بای سوک با پک دور اوری نو باوی جی دا تاسو ولی دا ستم تاسو دمرا با دروازی واغسته چی دا سی باوم کلیو دا سی باوم کلیو دا دمرا نقصانو شو تاسو دوائی کسی چلو وری گتو سوک با پدا لگی آئی خوا نور زورنه بدل درکی خواه تو بزن لغم جنی تاوان بدی شوی او دا ارباب چراغ ارباب زی با توس چل خواهی خواه چه دا خور استاسو غلطی وان تو بخوی اصوک با سکی اصوک با گرم خبری که اصوک با سلی خبری که مجھ استا پا تقدیر باندی ایمانی که نا اتو اتای چیرو را ولی سجن لے زمان خوزا پروانیشتا دے دا خو پسونو نا که پزرگونو پلکونو شی کنا خوزا زمان خوزا پروانیشتا دے تو خوال زمان نتا پوسو کام زمان خو خپنیو پا دے بان ولی دا زمان کار ندے یو سلے علا خپی چه دا غنس غلطیو شی نو آقا پا خپلان پیمانه یو بلوتا مو یو بل ازورنی و تورکی کنا نو دا خود من غلطی نو دا خود اللہ حکم و پیسل و راغلی و خواه دیکھ نظم آغلطی و نظم آد اولاد غلطی و نظم آد نوکرانو غلطی و دیز غلطی نو بس اللہ مقرر کرد کل دا سوچی چه دا اولاد نیو سری تا دیر تکلیف رسی کنا اولادو لکنو پیسی خرابی کی پکروڑو نو پیسی خرابی کی سشی واخلی او غد یا رکشی یا سچلو شی او نو پلار و تا غصی چی نو پوئیگی پا تقدیر خوا اچی پا تقدیر پوئیگی نو آقوی دار ذکار نو تا با دغا سوا او کدینوی نو بلباو زباو بلزباو خود دا نقصان براتو دا دا اللہ طرف نا مقررو نظر پی خپل بچی سن گنانگارو ما تقدیر کدورا فیدہ دا کنا خوا لیوسیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا و مولانا ادا چه تقدیر نا نی خبر کنا نپاقی کور کی والتا کولی گوبلی خوا چه داشی امات کاب دشلو در موبایلی امات کاب دا گلے دا سکڑاو ورگتا وګور هغه نه پوهیږي دا هغه نه دي کړی مړه دا خو خدای طرف نه مقرر و ستانه غني غلطه نه کیږي الا ما كتب الله لنا هغه زموږ مددگار او حاجت روا دی هغه زموږ په حال خپويږي هغه زموږ په फायदा او نقصان خاص په الله باندې اعتماد وکي مؤمنان توکل ستوي روح المانوي هو التشبث بالاسباب اسباب به استعمال ہے اسباب عادیہ چکم پا عادت کی مروج دی خواه و اذا لم یعتمد علیها باقی با اعتماد نکے اسباب با استعمال ہے و باقی با اعتماد نکے اعتماد بدا اللہ پا ذات کے خواه تو بڑیر دل اسباب راجمہ کی تاغین با اس جوڑ نشی قل هل تربصون بنا دا خو مخکې د تقدیر مسله وکړه چې مونږ ته مصیبت نرسی مگر هغه چې الله مقرر کړی نو ځکه مونږ پریشانی نکو و دشمن ته وی چې ته به څه خوشاله زمونږ دې کم نقصان لري زاره ته وایا وایا تاسو انتظار نه کوئ مونږ ته زمون په حق کې بنا فی حقنا الا احد الحسنین مگر یو د دوو فائدو ته یو د دوو برکتونو ته یو د دوو نعمتونو ته حسنا نعمت توي نصرت توي ولې په جهاد کې سي یو نعمت پکې نصرتی او بل نعمت پکې شهادتی فزید تاسو مونږ ته انتظار کوئ دا خو یو د خپکان او د پریشانې خبره نه ده ونحن نتربص بكم امنګ انتظار کوو تاسو ته منافقان او مشرکان او یصيبکم الله بعذاب من عنده چوبر سي الله تاسو ته عذاب د خپل طرف نه چویلی دي او بأيدينا یا زمون په لاسونو باندې نستاسو آغا هر خبره در رسوائی دا در پریشانه دا و تربسو انتظار کوئن انا ما کم متربسون منگوم تاثر انتظار کون کیوم روح المانوی تربسو مواعید الشیطان تاثر شیطان وادی کری دی نداغی انتظار کوئی خواه رشتیا بشی او انا ما کم متربسون مواعید اللہ تعالی مونگ سر اللہ وعدی کری دی چی مدد بکوم تاصل بغلب درکوم پینزشتم قل انفقو توان او کرحن دی منافقان با مال روڑو لکا جد ابن قیسوی کنا چی بخپل نشمت لے امال بدر کما مال دارو اللہ رب العزتوی و تو آیا چی فیدے نشتا نو کارسو نو مال ورکی نو سواب پاکی نشتا نو خوا زکا سواب پاگی کی چی نیت صحیح وی عقیدہ صحیح او آیا وطا چی خرچ کے مال خرچ کے توان کپا خوخی او کرہن یا کپا زوری مرتن عموم دے علا ای حالن انفقتم ها پر حالت کې چې خرج کوئ لن يتقبل منكم نشي قبل دې تاسو نه چره نو ظاهر کې خلق اشکال جوړ کړي چې کلام کې تناقض راغی ولي مخکې امر کړي چې انفقوا اور پسې وي لن يتقبل منكم دا تناقض دی د انفقوا نظام علمیږي چې قبليږي خرج کړي الین یتقبل وی چې چرنه قبلیږي جواب دار چې ډیر زل امر راشي په ظاهر کې لیکن مطلب چې نه امر نه ای خبري خبر حضرت د انفقو د امر په معنا نه ده حمل ښا بلکې دا څه دی چې ان تنفقو کرهن او طوعن او کرهن دا مطلب کو مال ارنګ خرج کوي طائعین او مکرهین فلن يتقبل منكم قبلینا وجس انکم کنتم قوما فاسقین یقینا یتاسو یقوم کافرن او فاسقان اذ کافر عمل نقبلی کمالی کو بدنی خا اوس وجه بیانې مستقل شپږشتم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم یا ما نافیه دی ندی من اکڑی دی لران ندی محرم اکڑی دی لران چی قبول شی دینا مالونا خیراتونا صدقات الا مگر دی خبری مانع دا دی چی انہم کفروا باللہ و برسولہ دی کفر کردی پا اللہ بان ذکا اللہ واحد لا شریک نمانی کن او دا اللہ پیغمبر بان دی دا غری سالت نمانی کنا شکیری شکیان دی پکی خواه دے خدا عقیدی نقصان شو خدا دی عقیدی نقصان عمل تلار شی عمل کی اثرو کی کنا ناغ دا دی چولا یا تون الصلاة اللہ وم کسالا اللہ مونگ تعلامی خی خواه نرازی ماندتا مگر دیر پسوستے سران بدن عبادت او ګوران توبه توبه بدن عبادت او ګورا ساډو بی بدر باندې راشي ولي یو د مؤمنانو عمل له اخډیر د شوق دی او ډیر د بیدارې دی ول شان دی یو د دی عمل له توبه توبه چی بانگوئی لیشی را روان شی رجیمات تصورا رسی خلی یو سر اولار خبر کول بل سر اولار خبر او خلق چیزی را دینو وطوئی کنا وی من بدنو شی بانگی وقتی ویلے وی دا تا دا دردم کنا دا دردم اخا وچی دی را دی ابیا سبیل کی کینی نو اپا سلامو گردی خوا او یې رمون را نو شو دا خلق تاوري چې ګنډ ډېر خپه ما ته که خپه وې نو ته یو ځای بل ځای نو درې دي دا خو د کوساله کسلان مفرد دي او کوساله جمع ده ناراضي مان زتا مگر ډېر پسوسته سرم ابن عباس معنا کوي ان کان فی جماعتن صلا که پګړا کې راشي یوات کې خلق ډيري نمونځ کوي و ان انفرد عالم يصلي او کې یواز شي نبي ان کوي یي کور به وکمنو ګورو ته هغه ځما نه کړی ها وهم کوسالا منفي بوجي او په داسې کې د خلکو نه امداد غواړي چې لوټه را ډکا کاو دا ځای کې ځاو او ګوره جمعات کې صفائی نشته دی او تا وهم کوساله دی منځل نه دی راغلی دې دنیا کې خبرو لاغلی ښه جمعات ته ولا ينفقون ان خرج کې مال الا وهم کارهون دا تشتم دی مگر په داسې حال کې چې بد یې غني خوشاله نه دی پینو بس دا پیسې رانه وي اصل اړه چې په دین کې او د الله د رضا ده پاره ای ایمانانو مسکینانو لای نو باغی دې بس غني الله اونکار هون او چې په لورشي او مارکیټ تک نه او کیمرا اخلي اڑی رگران آخری لباقی ایسا پروانی لگا سنور دو گمراہی سی دون آخری لباقی ایسا پروانی خوش دا دے پا دن کی اولا گئی نو هم کاری ہون خوابائی بیا خوا نو سوال پیدا شو چیر کارنگا دے خو مالو نو سر اڈیر دینو خدای ولوی مال ورکړی هغه پم فخر کوي چې په ما باندې الله ډیر فضل لې او ذوی خلق ته ګورم کنه مونږ باندې ډیر لوی رحم دی الله رب العزت فلا توجب کاموالهم ولا اولادهم یا بندا د دې دی مالونو ته مخوشاله گا، د دې دی اولاد ته مخوشاله گا. دا اولاد او دا مال له خوشاله نه دي، بلکې دا مال او اولاد سبب د غم او د پریشانه دي. موضح القرآن کې وایي کنا چې لا تعجبو ان الله تعالی لما اعطى المجرمين مالا. دا خبر ناشنا مګنه چې ذیل ولې خدای مال ورکړی دی دی مجرمان الله ذکر ویلی ان المال والاولاد فی حقهم سبب الحزن والهم. دا مال اولاد دی دی پارا سبب دی حسن و دی هم دی چاہتا چاہتا خوشحال لی دلی دی خوار وقت با سوچ و فکر کی پروتی کنا در دی مال اولاد دی وجه نخوا. الله پخپلوی انما یرید الله ولیعذبهم بهم، بیشک الله اراده کوي په دې مال د دې سره چې عذاب ورکړي دي لرا په دې باندې په حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې. وتزاق انفسهم وهم کافرون. اخرت وګوره وبزي وبوزي روح او ساد دي ثابت نوخیږي ایو با دغا سی پا حالت دا کفر کی بغیر دا توفیق دا توبینا ناخیرت ام خراب شو زکا توبی تسم نشو تا دی مال او اولاد پوجبان دی نلیو عذبان بیا پی الحیات الدنیا سمانا دا. امام راضی وی انهم كانوا يبغضون محمدا بقلوبهم. زرونو کې خو پیغمبر سره ډیره سخت دښمنی وکړه نه. ثم انهم كانوا يحتاجون الى بذل اموالهم واولادهم. بیا به هم دې ته مجبور شو ښا چې مالونه به ورکړه اولاد به ورکړه او نفوس یې په خپل برالو په خدمته په خدمت پیغمبر کې او کنه هم به سره په لکه کې بہت سخت هم به په ظاهر کې په مال سره په اولاد سره داغه خدمت کوخه. ری ولا شک ان هذه الحاله شاقه شديده. وېدا په دنیا کې ډېر سخت کار دی ها چومی او تن تا پزل کی بد گوری او داغ خدمت که پا مال او پا اولاد سرا دا دیر گران کار ده. ولی کسوک دن تا پوسکی نو تبوئے کنه چی مجبوری ده نو سوک واسو کنیوی ظلم نگواری خوا فوق دا خوا عذاب ده. انما یرید اللہ لیعذبهم بیا فی الحیات الدنیا و تزاق انفسهم و هم کافرون. دا مال اولاد رستو بیا رازی خواه و یحلفون باللہ. دا یو کم دیرش قسمون کئی دا منافقان پا اللہ باندی تاسو تا انہم لمنکم چی دی خستاسو مرگری دی کنا تاسو توی چی گورم خستاسو مرگری نیو نمم لکلے پارم ڈکڑے انہم لمنکم وما هم منكم اللاوینا دروغوی دیستا سو مرگری ندی نو داولی وی چه مونگستا سو مرگریو مونگا یو شیو دیو استاد شاگردانیو نا ولیکن نام قوم یفرقون. دادا سیو قوم دیر درپوک چی یریگی کنا داوی که خوکا پستا و سرنکو او ازادی و سرنساتو او نو یې اسه نه چتا راوګر دی را باندې د باندې نه بام سپکینو توبه تو یری کنا قوم یې فرقون. دا دیر شم دی نو سوال پیدا شو چې دا څنګه ژوند دی دا کوم ژوند دی او دا کوم مال دی چې څوک به په دې باندې پخارو کی ښا. دا خو اس جون نه دی چې تزینه د دینه خو دې چې تبل دې ته لړ شینو دا یاره او دا خطرې خو به سره نه یې کنه نلاوی نشته دې کنه زه کوم دې یو دې رشم یکت سی لو یجدو نملجا ان کچری دې مونږ دې زید پناي زید پیا پناي کشاف وی ملجا ان راس جبلن کدو غر پا سر چرتا سزیوی کنا او قلعتا یا تا یو قلائی چتا منتے کنا اکبر باچا قلع او جزیرتا یا چتا دو بومیند کی جزیرے منتے کنا نو پخواب آگی تتلی و رسیدلی بوخا مل جعن زید پنائے او مغارات انی یا چرتا غارونه مونته په غرونو کې او په ځنګلو کې ازند سرو گیدلانو لومبلانو سره او مدخلن یا چرتا دای سورنګ یې مونته چې هغه سورنګ چرتا بل پله تلوي خو به خلقې دلته سورنګ دی هغه چین تر رسیدلې نو که داسې یو سورنګ یې مونته لولو الیم دی باغی تاوری دلیو قوم یجمحون او دیو باغی کے طول را جمع شویو یو زیت برا جمع شویو لناستی دا پارا دا ملاستی دا پارا دا وقتی رول دا پارا یجمحون جمع کی دوتا اموی ابن جوزیوی یسرعون مند بے والی بے غزیتا خزان بے غزیتا رسولیو خواه تفسیر مظہری وی کارہونا مم مصاحبتکم ستاسو مرگرتیانا و تختی دلیو لو یجدونا مخلصا منکم استاسو نے اخلاصے کم دے کے دے شیخا کستاسو نے اخلاصے کے دے لفارقوکم ستاسو نے پخواجو دا شیخا ام یجمحون کے وائی چکور ضرورت جہاد تا دے عذیبال تک را جمشیو ناس باو جہاد پا وقت کسو کی نی از عذید عادت تے کنخا نیجمحون 32 دے دو دیر شم امین ام مئیل میں دکا فی صدقات 33 دادری دیر شم خباست تے نبی علیہ السلام یو دل تقسیم کو د مال د صدقاتو یو تن راغی چې دی دا غنو مخلی ذل خویسره ذل خویسره دا تشی به واړو واړو نو خاسره خو دې تشی ته وای کنه هغه به د بدن نډیر لګونو خویسره ذل خویسره نورې پکې نخې نشانه وي ها هغه راغی نبی علیہ السلام ته وی چې ما عدلت فی القسمتی سلفات داسې راغلی دي تقسیم دیو کو خو انصاف دیو نه کو او یو قول داسې دی چې اے پیغمبره اعدل فی القسمت انصاف کو کنا نبی علیہ السلام ورتوی چ الم یعدل الم اعدل فمن یعدل کزین صاحب نو کوم نو بل به سوک کوي الم اعدل فمن یعدل بیا په صحابه کرام گرم را گرم شو خو نبی علیہ السلام یې ها د نسل نبا اللہ دا سے خلق پیدا کی چې غیبا د قران تلاوتونه کوي تاسو به ته خوشحاليږي غیبا منځونه کوي عملونه کوي تاسو به ته خپکیږي چیرې کدا سي او یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه د دین نه بدا سي لغوتی لکه غشی چې دلین دین او خلاص دا خوارج او پلارو ها دا خوارج او پلارو ذل خویسرا دیتی نبیا پیدا شو چې حضرت علی ډیر تنگ کړو بازی دینا اسوک دی چې الزام لګی پتا باندې په تقسیم د صدقاتو کې فین اعتو منا کدی تورکڑی شی ددینا رضو دا سلور دیر شم دی دی پا دی خوشحالی بیا خوا فمال خوشحالی چون تیس فین لم یعتو منا کورنکڑی شی ددیتا ددی مال نیزام یسختون دا پیند دیر شم دی دیر دیر غصی بیا گو ار چالی ورکڑی مونگلی ورکڑی ادی خمالداری صدقاتو کی خودی حق نشتا ولو انہم رضو ما تاہم اللہ و رسولهم بالفرض کچردی رضا شوے و خوشحال شوے پاغ سبان دی چا اللہ ولو ارکل او پیغمبر دا اللہ چی دزی سبرخا وکنا آخو دی دا اللہ ورکلا لکا پنور غنیمتونو کی رضی پاغی رضا شوی وی وقالو اویلی وی حسبن اللہ بس زمون دا پارا اللہ کافی دے مونگ مال سکو زمون دا اللہ سر محبت تے حسبن اللہ سیوتین اللہ من فضلی زردہ چرابک اللہ مونگتا دخپل فضلنا بیا برا کی بیا برا کی اور ابک مونگتا پیغمبر لکان خیر اللہ جواب ور سر دے کدی دا سویلی دا بڑی را بہتر خبر آخا او دا سویلی وی چننا الاللہ راغبون لکا مومنان چوائی اننا الاللہ راغبون منگا خاص اللہ سرا محبت کون کیو اللہ تا رغبت کون کیو دا میند کہ اس قرآن مصارف ذکر کئی جملی معترضی پا شکل ولی ذکر دمخ کی سر تعلق دے منافقانو پیغمبر مان نے اعتراضو کو پا تقسیم دا صدقاتو کی اعتراض ذکر کو چی دیم خپل زن حق دار گانو چی منگ مائی صدقات کی گی کنا ذکراتون او خیراتون رابان دی کی گی کنا او دا پیغمبر منگ لنرا کئی د اعتراض وکړه الله مصارف بیان کړل چې دا د زکات او د خیرات لایق خلق دی اوس کو منافقان په دې کې نو ټیک ده او کدي مصارف نه خارجي دا غي حق نشته خبره خلاص شو ادی وجه امام رازی لیکي چن نبی علیہ السلام ویلو قال چن اللہ لم یرضا فی الصدقات بحکم نبی ولا غیره ور اللہ پدی نو رضا چی پدی صدقاتو کی دی پیغمبر سخپل پیسلو کی نبلسو کو نا حتا جزء ثمانيه اجزاء پخپل اته قسم کړو ګورځا د الله تقسیم دیخا جزء ثمانيه اجزاء اته سي جوړ کړی پری فین كنت من اهل تلك الاجزاء منافق ته وي چې کچره ته په دې اته قسم کوي اته توکا دربکم دلا اگر بدی کې نه نوستا حق نه کیږي تا خو الله په خپل پیسې لوکړه او تا قسمه ذکر کړو انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل دا تم صارف دي صاحب د کشافوی انما د حصر د پار راغې د دین موږ ته پته ولګی دا چې د دې آیات نزول سد پار شوې صرف د دې د پار د حصر د پار چې په صدقاتو کې حق د دې اتو قسمونو دی باس او بغیر د دینه د بل چا حق نشته انما دا مصارف منحصر دی پا دی اتو کی پا دی نسیوانشتا دی دی مقصد دی نبیاوی چی قول دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دیر صحیح دی چی اغوی چی کو فقراو لے چاور کا یوازی مساکینو لے ورکا عاملینو لے ورکا سالے ورکا سبا کی پاتشو نو کی گی دا دید پار ندر آگلے ایمام شافی سے ابدغی تا تلے دے اگوی چنہ گورا آتو آتی یاد کری دی کنا او ہر یوی پا جمع سر ذکر کردے دے فقراء مساکین عاملین پا جمع سر ذکر کردے دے او اقل جمع سلاسہ دی ناوی یو سره زکات ورکي نو دریو فقیرانو لا دریو مسکینانو لا دریو عاملینو لا دریو مؤلفۃ القلوب لا او دریو فی الرقاب لا او دریو غارمینو لا او دریو فی سبیل الله او دریو ابن السبیل لا نو وایو کو هغه به نور کار نه کوي وځي په سی بغرزی نو ها فقیر بغوري او بیا یو نذری ها نو مسكين بغوري بیا یو نذری نو باز یې ما خبر ډیره ګرانه کړی ځکه دا غنه خلق را تختې دلی امام ابو حنیفه سره مرګره شوی ها چې امام شافعی سیب د دین ګران دی ها دا سړي ډیره خبرې دی کوي شو ان موږ وایو دا آیت مقصد دا نه ده دا آیت مقصد رد منافقینو ده چې دا غي تما او اسرا ختم شي دې ته پار نه ده دې نه چې ته پکې اته قسمه پاغې کې بیا دا دې ته به راځي دا ضرورت نشته ښا فقراء او مساکین دلته یو ځای راغلی دي نجدائی بے پکاری خواہ فقراء سوک دی تقریبا اغا سوک دی چه محتاج دی محتاج دی سمانا سن سوا سرشتے کورشتا او دیشتا دی فقراکس کاکل سنشتا نوگی تگی دی دیتا فقراوی اما ساکین آگی توی چی داگی سر دا سکونت زینشت دے دا دیر اشد حالن دے خواہ فقراؤن اشد حالن دے خواہ سو کہ عکس کئی چنا فقراؤن تو ایچی بس محتاج دی ایسی و سرنشت دے اما ساکین اگر تو ای چنا سلکشے دے کاروبارشت دے خو مالدار ندینو ہاں کچری دا سے رائے چی چرتیو صورت کے تش فقرا ذکر شی اما ساکین ورسر نہیں نبیا چیارا مانا کیا نکوا کدو مساکین اگا مانا دے اکلنوما فقرا خا دغسی که مساکین چرتدان نے یواز ذکر شی ادھا دی مانا دے پا فقرا و سر اکلنوم سیدہ وچې کله یو ځای ذکر شوی نو بیا به جدا کې نو مفسرین تنا دا دغه جوړ کړی ده ها وی الفقیر والمسکین اذا اجتمعا افترقا. چیو زہراشن بیا بے جدائی پکاری دکا خلق بوئی چی مون فقراء سوک دے مساکین سوک دے. و اذا افترقا نو اجتمعا. اگر جدا جدا ذکر شو نو پہاریو کی دبل مانا کونو خیر دے بیا بکی مین کی دیو لغنشت تفاوت خواه. والعاملین علیہ اور اغنڈون کی چکم خلق دا صدقات او زکاتون را غنڈی ناغیل پکی ورکولشی. حضرت عمرم را غنڈولو نبی علیہ السلام پکی ولبرخ اکڑا ناغوی نظر ناخلما ما خود اللہ در ازاد پارا کردی اگو توی دا قرآن ویلی چی دا عاملین حق شتا چی مونگی دل درکون تیسنگا ناخلی ولا عاملین علیہ. نبت دقا مسئلہ شوا کتا چالا سکار مار کری کاغذ دینے که دنیای خوا و جتاو سرمخ کی خبره نئی کری او استاد رکی دا نئی تا خوئی چیز باید اللہ در رضا دا پارکون کنا او اغد لرس تو بیاس درکی کنا نو اخلی ای اغستا دا پار جائز دی زګین نماز اعمال بالنیات ستانیت کې خدا نو ښا نو اخلیه د دې کې ګنا نشته ښا. موسی علی السلام زکه شعیب علی السلام ته وی چې زه خو نخرم ولی ما خو چې تاله ګډي وبکړی نه الله د رضا لپاره مې وبکړی او پاغي به مال الله ډیر اجر او ثواب راکړي او کوز دو یو سون وڑای واخل ما از ما غاجر و سواب پا ختم شی ننزا جر سواب نختم واخل گروا ما کری دا سخا تید پارا میکنی دا غو تبیاوی چی دا جر و سواب ندی دا مل مستیا دا مزدوری ندا پل معلبت قلوبم اوغ خلقم چی داغی دلجوئی کے دیشیم دلجوئی مانا داغی دزرد دا عدد کولو دا پارا دا دری قسمو تقریبا مولفت القلوب خوا یو اغا کافرانو چی داغی رو رو خواہش کے دا اسلام تا خلقو اندی دیکے گوختا بازی فکی دا سیو خوا اغی دا اسلامی ایسی خواخو دا مسلمانان بے ایسی خواخو او با کافر نو چگل بے لگا انتی دا غوار کلکا نا جوڑا با ایمان راوڑا المعلبت قلوبهم مال خود در ناکار شید کنا خوا. دویم قسم اغو چی ایمان راوڑے ہو او اعتماد پی پورا نو چرا سنا سوک و تداغ زین لال چوکی زین انڈیانا اتھے پیالوڑ شیو تختی الگا گوارے بیتبارا دیکھا نورکے والا پیسے والا ورکے چیدے مضبوط شیخا درم قسم اغو چیداغی دا شر نیرا کے دا سو بگی دا سیو مخا بدماشان غنتی باو لاغی دا شر نیرا کے دا نبی علیہ السلام باغی لدا ورکول کنا عوینا و اقرا ابن حابس و دا خلق خوا تدریق اسم علفت القلوب خوا دا نبی علیہ السلام پو وقت کیو دا حضرت ابوبکر صدیق پو وقت کیو مسوتر توقت پوری خو بیا ختم شو ذی ابوبکر صدیق لرالو هم دغا اقرا او عینا ذی رالو وی مونگ لگا پل دغا راکا کنا چی پیغمبر با مونگ لگا راکاو مالو ابوبکر صدیق خطو لکو اول ایور کو وی دا ورش گورنر سے بلیو سے حضرت عمر لگا اگر بدل در کی خواه دی کې دا اوس حکمت چاغي خطراوله حضرت عمر له او غو کو تنويش لو مزقه ناغی دیر پا غوصہ کیو بدماشانو کرا حضرت ابوبکر لالو و تیوی انت الخلیفتو ام عمر تخلیفے کا عمر خلیفت ہے اگو تیوی ہوا انشاءاللہ وزیمہ و انشاءاللہ چی اگو با خلیفہ با اصلی غی خوا بیولی وی اگو خوا خطوش لاؤ پی بس زی بس خبر ختم دخوا داغتا پیغمبر ویلیو چو مولفت القلوب با ترس وقت پوری چو سو پوری اسلام کمزور ہے داسی ایرت نکی دیشی او حضرت عمر وی چو اس اسلام غالب شو اس مولفت القلوب تا جت نشتا دا نباز مسئلہ داسی چیغت دا وجود دا علت تا وجنا وجود دا حکم دا وجود دا علت تا وجنی چ علت موجود شي نو حکم به موجودي کی اج علت منتفی شي نو حکم به منتفی کی دا غا مسئله ده ها کچری اسلام کی بیا داسی کمزوری رااله او دا سه خلق وو نو بیا به مؤلفت القلوب پیدا شي ها او غیر مال ورکول شي او لو اذا علت سرگردی را گردی ها يدور مع العلت دا بعض احکام دا سی ډیر نور برازی ان شاء الله او فر رقاب دا ذکر کړی ګور چکانو ثلاثه اصنافن دریو صنف یعطیهم لتتقوا فیهم الاسلام یو قسمو چې پیغمبر بدیل ورکول چې د دې په اسلام کې قوت قوی شي کنه و صنف یعتون لذب شرهم دا دې شر نه خطر واخه شر چاته ان المؤمنین او بیا وی چې دا قسم ته نه ساقط ته ها دا سو کوئی ټول ساقط ته سو دا یو قسم وی د ذبی د شر د وجنا والغارمین او فر رقاب او بازا د ولو د غلامانو کې څنګه داسې چې په دې مال باندې غلام واخلي او آزاد کی دا هم طریقه ده یا یو غلام خپل مالک سره مکاتب کتابت کړي او پیسې و سره نه نو د دین ول ورکړی شي چې ځان آزاد کا نغیم پکې راتلی شي ها خو شرط پکې رستو دی هغه وایو والغارمین هغه چې قرضداري غارمین ډیر قسمه قسم خلق دي ها غارمین هغه خلق دي چې په ځان باندې قرضونه اړولي قرضونه ولي د جرګو مشري خلق له روغ صلح کوي نو بس ځان پکې تاوانی کی چتا سورو غو کې ورک صورت نه غواړي دورت نه دی لا به در کومه روغ خاص نه کیږي نو ځان باندې بوج واچي ها او حمالین وتوي حمالین روغ کې یو ادا یا کو روغ نه ای نو بس داسې او جیب انساني چروی دازه که پل جوڑو لغانی نو یو نا پیسی والی دا بل نا پیسی والی چه ضربه کم خوز دا پل جوڑو نو پل جوڑ کی نو بیاو سرسی حمالین کنا ادغا سی دام پکرالا اگر سی شیخا یو عالمی یو اغم دا یو زی پکرائی واخلی او اشتهار لګی چې داخلي جاری دي راځي راځي او دا د ملک واړو ماړو داخل کی پکې سبقونه شروع کی اب ځان باندې قرضونه را واخلي ولی قاریان له وطن خاور کول غواړي او دغه سجدین د مکان کرای بو ورکول غواړي او هغه په ځان بوج جوړ کی وګورو تا دا ټول غارمین دي ښا دا ټول غارمین دي نګه حضرت شیخ ویلو ودا متممان چې دا کمی چندی کوي کنه دې سره دلیل نشته که تاسو ته نو کې اسی وی بس کاری خیر دے ہو دین خدمت دے ہو او چی مونگے نکو نسوک بے کی ہو دا خوی دا اللہ دین کمزور کی گئی جڑا گانے بکی ہو بلتاو پیسے بس راخ لی دیل چل ورزی اگوی دی تا دلیل ندے معلوم دلیل دا دے چوال غارمین دا متمیمان دا خپل مدرسان و قرضداری کنا تنخواہ گانے والے ورکڑی قرضونے کڑی اسو اسرائینا نزیلم ورکول پکار دی وره مونگا آقا متمیمان یادو چه اگی پر اشتیاد دین خدمت کئی خوا کاروبار تی نجوڑی آقا یادو خوا وز خطول کاروبار دی خوا آقا رضداری غارمین چه قرضون پیوڑی دلی خوا قفی سبیل اللہ او دغسید اللہ پلار کیم فی سبیل اللہ دیر عام دی مجاہد دے جہاد کی نفی سبیل اللہ دے طالب دے علم کی نفی سبیل اللہ دے فی سبیل اللہ دے یو سڑے دے لار جوڑی خلق لوکار سموی نفی سبیل اللہ ورکو لکنو چگہ لگیا دے نفیسی والا راجمہ کہے چی دا فی سبیل اللہ کارو کی سمرے چی دا دین سر تعلق ساتھی چگہ تا دا دین خدمت وی لشی نو اگر ټول فی سبیل اللہ صحابی کی خواہ کسوک جماعت جوڑی زکا چاہ جزان خلقی و اغیصر سینا و جماعت تینا دور ابیارتا دے چکا چرے ال تکی زین و منتینا قضا شوی او یو سڑے را پاسی او کٹ کی دی پلا رکے تا زکو نہیں خواہ دا ناجائز دی خو از خلیل میرا لکھا او خلق تاوی یار دادے جماعت جوڑو کچھ اندہ بنا کئی اگو گردی پا خلق باندے اگو گردی کنا یار دے خلق دماندے انتظاموشی دیکی بھائی اسو شرطو نا پکاری چیو بدا جماعت جوڑی نو حق پرس خلق موحدین تبیدت او شرک دا پاروے نا جوڑی دوانا دیکھا بل بدائی چی ایسے نا داسی جماعت جوڑ کی چی اپل جماعت ہو خودی خپشنو ولی خپشنو بد دی خپل خواہشات کولو چی مونگا دی جماعت کی دواگانی کو دری دری او اگی نپری خودا اپا جن پریانو کنا دیوی چی مونگا پا دور بائن ذکر کو اگی نپری خودا دیوی چی مونگا پا کی ختم نکو او اگی نپری خودا او دی پاکی ویچ مونگ با پاکی دا چل کو اخلقو که بے اختلاف پیدا کو دو رو رات ناغی پرین رکھو ناغی ودلت دان دا جماعت جوڑی ویدہ جماعت نده دا مسجد زویرار ده بس چی کم جماعت دا بل پا مقابلہ کی جوڑ شو کاغا دا ہر چاہی دی تا مسجد زویرار ویلشی دغه کې امداد کول نشته هغه کتابونه وی واجب الهدم دي دغه نړول پکار دي ادمون ته معلوم دي دلته ما کې امانای کې ما هو نو می صلاح اخلو اغه ته خپل ځان معلوم دي ها چې مخ کې کوم ځای منځونه کول بیا کوم ځای کوي او د دقه وجه نه جوړ کو اولی رستو په دې صورت کې وی چې مسجد زرار ډیر عالمی دي ایو علامه پا کدادا چه تفریقم بین المومنین تفریق راوستا سخلق قلتا دی سدلتا را دی دقی تمزی زرار وی خواه اخلق لگیا منزون پا کی کئی دید منزو سر غرط خونشتا خوچه وقت تیر شی اٹیم پاس شی دار وابن السبیل ا مسافر دی دادی ګوره اته قسمه دي ښا ندیل به ورکول شي زکات او خیرات ها ها ها او څنګه کټول خیرات او زکات یو فقیر له ورک نوشوا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که یو مسکین له ورک نوشوا یو یو لا او کته وای چې ما ته درې ملاویږي نو ټیک ده استاخو خدا مونږ هغه کې سن شوې لې ولیکن د آیت دغه مقصد نه دی ښا ها بل ګوره فقهاوی لام راغلی دی للفقراء او لام د تملیک دی په زکات کې دا شرط دا چې ته به یو سړی له پلاس کې کړې چې دا ستاسو زکات نوم بناخلی وته بس دا بنوي چې دا خدای مال نه نه نه بس بوه ته وای چې دا مال والا دا ستاسو دا می تعالی درکخه دغه ته زکات ویل شي ها ها او کته لګي په زکات باندې دي جمعات کې هونه کیږي او چې ته بل ځای ته پاره دي پکې واغستو من رسید پارا یا دا جازانو غریبانو دا پیرا پی نور سے انتظامو کو او غیل دیولی گو چی داوالے کنا نو خیر اغی کی امچی اغی ہے قبض کی نو بیام تملیک راگ خیر دے کپ ایسی نئی نو دا سامانو مسیدے اچی اغی ہے مالکانو گردی گو رخا ودی شرط سر او کدا سی او سلی زکاة ورکو جسو کی مالک نشو بس اسی خلق توئی چې بس یی د الله د رضا شه دی او چې دا چا خوخه یې نو فائدت نه اخلي نو زوی ته زکات نشي ویلې ښا یادا دی چې مالدار له دی ورکو هغه ته دی وی چې دا په دې غریبانو باندې تقسیم کا دا دی غلط کار وکړه دا به ته په خپل وړي او د غریب په لاس کې به اګدي ښا دا کار چرې مکاو غوري دا نه قبليږي ډېر خلق په دې لانجه کې دی او اپويږي نه الکه ته ستړي کیږي تا ته څه تکلیف دی چې په خپل لار شي او اغلې ورکې چې دا واخله نذیب یو لور کی دا اوسا او پلاني لور کا او ته وایي چې دا هغه راکړې دی وروي کی پتا ما شه ها پیسې څوک ور کوي هم خابه کني ټولي نور کوي چک بت نه کوي کنه ها دا نه کیږي دا به ته خاص هغه فقیر او مسكين ته رسې هغه به مالک ګرځې نو دا زکات بستاو شي ها اجدا به کمیان کې دریم ګړې راوستو نو دا نه کیږي ها اخو تا غل ورکو هغه مالک شه ها که تشل دل آغا تو ایچی دی پلان دور کور کنا داغی تساجد تی داغی دان لده وکالت مسئله ده خواه دیر خلقی داسی خواه دا معلونه چی خلق ورکی متمیمانو لا نظر طالبانو دا پار ورکی دا قینیتی چی بدی با طالبان دا جامی طالبان لگ دوائی طالبان لخوراکس کاکو او طالبان له کتابونه د دې لپاره ورکې نو بدبخت خو لړ شه او خپل لاس ورکا نو زکات به زکات شي ا چې تا مطبب سیب له ورکو هغه دا هغه خوخه ده چې هغه ورکې که نه ورکې نو دا تا نقصان وکړه ستا زکات نه دی قبول شوی للفقراء ویلي وي ښه او داده ومنهم الذين فريضه من الله فرض الله فريضه مصدر دي فرض کړي دي الله دا زکات په خلق باندې د خپل طرف نه په فرض کولو سره الله عليم حكيم الله پارس باندې پويږي او کاریا د حکمت ته دا کشافم دا معنا کوي ښا ويحتمل أن يصرف إلى الأصناف كلها. دم جائز ده آيات كطول لأورسه أو أن يصرف إلى بعضها. هذا قول أبي حنيفة. يوتى ورك يولى ورك بطل. نذاب بنذ ذرشم شبك ذرشم ومنهم الذين بعض المنافقان ناغ كسان يؤذون النبي جزرر رسي پیغمبرتا ويقولون ذي تفسير ذي يؤذون تفسير كي سنگ ذرر رسي ويقولون وي هو اذن يو معنى ذبيدا بيدا چه ده غوگونه دی گروه دار چه خبره او ریخه که ده پخواه که لستن خلق خبری که نوار دار چه آغای او ریدلی ده مبالغه ده ده خطول بدن غوگونه غوگونه ده ده ادوه مانادارا قرطبی وی اذن او ریدون که ده ده هر چه ده خبره که چاو تا رشاوی که دروغوی بس آوریه ای یقبل کل ما قیل له کل ما بس چاو تا سوی نوی اغا آوری هو اذن دیر خسره دیوی دی چی لڑ شو ابی ادا منافقان خوبا دید پار رات لخوا قل اذن خیر لکم او آئے وطا پا جواب کی چننا آوریدن که دا خیر دا خبری دی اوریدون که در رشتیا و در حق خبری ده در دروغو نده قبل اون که درس نده چکمه در خیر خبری نو آقا قبلی مدارکوی حیث و یقبلو ایمانکم از ظاهر ورستاسون ایمان قبول کرده کلمه اموی اولا یکشف و اسرارکم استاسو رازون نلطی استاسو رکس دی نه او لا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين او کارتا سره نه کوي کوم چې د مشرکانو سره کوي او نو څنګه اذن خير لكم او ريدن کې د خدای خیر د خبرې د حق خبرې د رښتیا او خبرې بعضو قراتو کې دا سره راغلي اذنن خير لكم دا ريدن کې د لغوره ده کنا شکر دے چې الله تعالی دا سه پیغمبر را لېګل چر سو کراشي خبره کوي نو دی وته غوګ دی او غوسه وته نه کې ډنډا ور پسې نه راخلی دا که دا سه را لېګلې وي یؤمن بالله یقین کی او تصدیق کی د الله په خبره باندې و یؤمن للمؤمنین او تصدیق کی د مؤمنانو په خبره یؤمنو یؤمنون چې رستو لام یا باراشی لغوی معنی ښه مراد ته تصدیق دی هغه ایمان ته نه دی مراد شرعی ورحمت للذین آمنوا منکم دی خو رحمت ته خاص کر داغی کسان لپاره چې مؤمنان دی په تاسو کې ګور دلته کې رحمت خاص کړی دی ارستو سورته انبیاء کې چې راځي دلته عام کړی دی چه رحمت للعالمین طول الرحمت عالمینو کی خو مسلمان او کافر او مشرک هر سرالو نوالتے دا طول دا پار رحمت ویلے دے او دلتے دا مومنان دا پار رحمت ویلے دے دا رحمت مانا جو دادا رحمت دا طول دنیا دا پار پتی مانا دے چه دا پترات لو سرا آفات عذابونا پخوانی تا توفانی اغا بن شو کنا اغا عذابونا وسن را دی پا دی امت کی خوا نو پا دقی مانا سر دارچا دی پار رحمت شو کافرون بچ دی مسلمانون بچ دی رحمت للعالمین او دا مومنان دی پار سنگا دا سر رحمت دی چی دی لے جنت و گاٹو چی دی پی ایمان راوڑو او دی لبا شفاعت کئی پا آخرت کئی او دی دی پار دا خیر دعاگانی غواری رحمت اللہ دا خاص دی کنخا دا رحمت خبل چاہتا نا دے حاصل صرف مومنانو تا حاصل لکھا والذین یؤذون رسول اللہ یا کسان چی ضرر رسید اللہ پیغمبر تا لهم عذاب علیم دید پار عذاب دے دردناک ات دیرشم یحلفون باللہ لکم لیرزوکم قسمون کئی پا اللہ باندی تاسو تا چی تاسو خوشا لکیم دا منافقان برات لو او صحابه کرام ته به قسمونه کول چې ګورم تاسو مرګریو مونږه مؤمنان یو لیرزوکم خا والله ورسوله حق ان يرزوه الله پیغمبر د الله ډیر لایق دی چې غیر زاکی او مفرد ذکر راغلی حق ان يرزوه چې د الله رضا او پیغمبر رضا یو شی دی بس پیغمبر رضا کنه دا الله رضا حاصل شوا رضی دا غیر رضا نکئی اغی ته ضرورت نگنی او تاسو رضا کئی ولی یریگی زنا ستاو دا توری نه یریگی دا دا غیر یری پوجه بانده خوا اللہ و پیغمبر دیر لایق دی چی غیر رضا کی انکان و مومنین پدی شرط کچردی مومنانی علم یعلمو دا منافقان زمرا نپوئی انہو شاندار من یحادد اللہ و رسولہ اگر سوک چے مقابلہ کی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر مخالفت کی دا اللہ دا حکم او دا سنت دا پیغمبر یحادد دا زان دین جوڑی پا مقابلہ دا دین دا اللہ کے او دا دین دا پیغمبر کے ذکا یو حادد دا حد نہ دے او حدود اللہ و پیغمبر بیان کری دی او چی سوک زن لحدود جوڑی یو حادد اللہ و رسول نو دا دا پارا ورد جہنم دے میں شبی پاگے کے ذالک الخزی العظیم دا غرسوائی دا ڈیر لویا یو کم سلویخ یحذر المنافقون اگر یریگی کا نخوا بس دید یری نار سکی کل دا مومنان نا یریگی یریگی منافقان دا بلی خبرنا انتو نزل علیم سورتن چنازل بکریشی پذیبان دی دا سیو سورت لگا سور توبہ تنبئوهم چی خبر کی دی لرا بما فی قلوبهم پاغس باندی چی دی پزرونو کی دی کور آیات کے دو مطلب دی خوا یو دا دی چی علیہم کی او تنبئوہم کی ضمیر مومنانو تراجی شی چی نازل شی پدی مومنانو باندی دا سی او صورتو تنبئهم چی خبر کی دا مومنان بما فی قلوبهم پاغا منافقت چی پزرونو دا منافقانو کی دیم دیوی چی رس زمونگ نا خسوک ندی خبر وکدا سورت نازل شپ مومنانو ناغی با زمونگ دی رازونو نا خبر کی دی نیری او دریم معنا دار چې ټول زمایر منافقان تراجی شي یریږي منافقان د دینه چې نازل بکړي شي په دې باندې داسې او صورت تنبئهم چې خبر وکي دی لره بما فی قلوبهم پاغه سوچې دی په زړونو کې دی او چله به خبر کې استاد لري کې دانو تدا راز نو ساتلې مشوره دی نو کړی بما فی قلوبهم قل استهزئوا وايوتا جزئ ټوکی کوي دا پوره سلوي ختم دي دي ټوکی کولی قل استهزئوا ټوکی کوي ها ان الله مخرج ما تحذرون الله رئیسن کې او کار کون کې دي دا اغا چې تاسو ته نه یاره کوي اب الله کار کوي ها صاحب د کشاف وی وی دی چې کله تبوک تتلو تلیو پګی کنه كانوا يسيرون معه روانو پیغمبر سره الى تبوک فقالوا نخبل مين کیوی وی انظروا الى هذا الرجل وی دی سړی تا وګوره يريد ان يفتتح قصور الشام وی دی ظاهر د کوي چې د بده شام او د روم قلاګان فتح کوما ورګات نو به خاندل دا وګوره زه ظالمانو ښه چې پیغمبر باندې ما نظر پریوت کنا نو یو بل تبه وی وی دا سره نه دی دی وی چې زبر شام او د روم قلاګان فتح کوما همغه تبوک تروانی خدای دې خیر کی چې صبح کی ښه نه الله یقول استهزئوا زټوک کوي الله وی زی خوار ما کنا ښه او الله واستاو زارازونه ښکار کوي ښه دا سنوري خبرې کړې وې چې هغه رسوله منافقون کې راغلي چې کومنګ د تبوک نه واپس شو نمنګ به دا ذلیل خلق باسو د مدینې نه ور پیغمبر ته ذلیل وي او هغه ته یو صحابي واورېدو زید بن ارقم هغه الکولا بالغ بوم لانو نو هغه راغی پل سرته وی یا پیغمبر ته وی چې دې منافقان خدا سے خبر وکړه نبی علیہ السلام راغوخته په تاسو داسې ویلې هغه وی توبه قسم په توبه کومه داسې ویلې ولي مونږ به داسې وایو نبی علیہ السلام راغې نو زید بن ارقم ته زور نه وکړه چې هغه خبرې کوي ګور هغه قسمونه وکړه او پلاریو کترو اغو مزورو ویسے خبری مکو کنو کچھ دا یا تون نازل شو کنو نبی آغا نبی علیہ السلام راغیو تسلی والا ورکلا او یرت رشتی نوی خو منگتا سپتا وخا دیویلیو دا سخام ولی انسال تام کته د دینه په خپل ته پوسو کې چې تاسو داسې داسې ویلې دي اټو کې مکړي دي لا یقولن د 41 ده نو خامخواي انما كنا نخوض ونلعب بشک مونږ خو لګیاو یو بل سره ټوکیو لوبیم کولې غپ شپ مشته دا خو د تبوک ډیره وګدلار ده د سبوک ډیر وګدلار ده نو دا خواسه نه لنډیږي سو پورې چې مونږ یو بل سره غپ شپ نولو لکه خلق وی چې روزه لنډو ها نارسي چې پکې وي په روزه کې دروغ او رښتیا او غیبت نارسي وکړو وی روزه لنډو نو دی وی چې سفر د تبوک ډیر لری دی امونگا دا سنشو قطع کولی سو پوری چی دای نگورا مونگ دا خو مونگا سو پرشتیاو نو لگیا نخوض و نلعب یو بل سر مشغولا کولا شغل امکاو او ٹوکی مسخریم کولی قلو آیواتا ابی اللہ و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون یا ظالمانو استاسو رټوکو د پاره بل سنو سخره غوي چغي پورې لګیا شوې نور خبرې نشته آیا د الله په ذات پورې او د الله په آیاتونو پورې او په پیغمبر د الله تعالی پورې کنتم تستهزئون یا تاسو ټوکی کوونکی د 42 ده تستهزئون ښا دا تاسو رټوکو د پاره دي لکه په خوانو طالبانو چټانو چې جمعتون کې وایم لسونه کولو نو دا غي ټول استهزاء په قران او په پیغمبر په دی پورې واخا دا منافقان هم دا وسیو په دی پورې تاسو ټوک کولې دا ځکه سورته مدثر کې راغلیو کنه 45 کې چې جنتیان با تپوسونه کی د جهنميان نه ما سلککم فی سقر چې دې دې ته چاره واستے قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین دې دا چل کوخه نخوض مع الخائضین دې خپل مرګرو سره خپل سیو سیټه سره غب شپ وشتو غب شپ لګاو ها اوس الله رب العزت په فتوا کوي ها فتوا کوي کافر کوي ها کدی ډیر وی چې دا موږ د زړه نه دی ویلې وګوره خبره خو پاګه سره یا کافر کیږي یا مسلمانیږي چې د زړه نه وای ادا خو مونږ د زړه نه نه دی ویلي الله وی چې د کفر کلمه کته د زړه نه ویلي دا او کنه دا بدی باندې کفر کیږي ها که سړی د کفر کلمه جدا نه وی او که حاصلن یې وی دی کافر شو دا یاد ورته لا تعتذروا باندې مکه وای قد کفرتم بعد ایمانکم تاسو کافران شویئے کفرم کڑے دے پسو مدارکوی بیستہدائیکم پیغمبر پورم ٹوکی کڑی دا تریالی استخد کفرم کڑے پس دیمان ستا سنا چتا سویلیو چی آمننا ناغ آمننا اسکار نکی خوا او کبیروی ایمانکم اللذی اظہرتموہو او چتا سو اظہار کڑے ہو کنا اگا ایمان لڑ ختم شو والو تو تازو کافران فی حضرت ابن جوزی وی چی الجد واللعب فی کلمت الکفر سواون یار دا دیر خمو پستر دخوا دی ابن جوزی من رسا جو لکڑی وان علامه ابن قیم پلار چو پلار قیم هغه ته ویزه قیم وی چې قیم متمم ته وی نو چې ابن جوزی مل کېدو نو د ته حواله کړه چې وروته بوس د دې اهتمام کوي ها زه ابن قیم پلار دغه متممو نو معلومیږي دا چې شیخ الاسلام او ابن قیم زی ټولو د ابن جوزی نا دیرا پیدا غست دخا ذکر دا اگر دیر تیٹ عقیدہ دخا او کتابی لکلے موضوعات او گئی که سم دیر آویان دیر آخلاسہ کرے دخا بس اکثر حدیث تا دی موضوعی ہوئی خا انا دا نور خدا سے خوش آمن دا والا دی کنا نا دیوی نایر موضوعو تنشوی لکھو ابن جوزیوی تشدید کئی تشدید نکئی اگو سم خبر کئی دا دیر محقق سر تیر شوی دیخوا ابن جوزی حضر که ابن قیم تا ابن قیم جوزیه وی کنا خوا اگا قیم چاگد ابن جوزی دا مدرسه محتمیمو نذکرت ابن قیم جوزیه وی خواه نغوی چه الجد واللعبو فی کلمت الکفر سواونو دادوڑا برابر دی کدی من خو ٹوکی کولی اپا کفر کسو ٹوکی کئی اپا ایمان پوری سو بانی مکوی تاسو کفر کرے پس دی ایمان ستاسو نا انا فانتو آئی فتم من کم کمونگ مافیو کو دیو ڈلی ستاسو نا چری په حقا توبه وستا په سچ باندې او اخلاص وکړه نو ٹھیک ده که شاپ وی به احداث هم التوبه تا و اخلاص هم الايمان نو دا ډله پکې صحیح شو کنه ها نو عذب توای په تن عذاب ور کو یو بل دلیل بینهم کانو مجرمین زکه دي مجرمان دي مجرمان ولې دي مصرین علی النفاق کشاف ہوئی پر نفاق لک دینو او بیاوی موزین لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تا ضرر رسی کا نخا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقان کناری ندی او کزنا ندی بعضی د بعض ندی بعضهم من بعض ویخا دا سنوی چه بعضهم اولیاء و بعض ذکا ولایت خواهیتوی چه دزرن ای او داغی زرکی او بل سر محبت نشتا سی دنیایی لین دین دیخا بعضی د بعض ندی دا وګورا چوالیس یا مرونا بالمنکر دی امر کی خو بالمعروف نه بالمنکر خلق تا ز شرک دعوت ور کی الله دی وخت ډیر دی ښه توبه توبه دا مشران دی کنه دا سپینګری دی کنه یا خدای توبه دی خلق ز شرک چکینی ز سره اتو اتو چیر غاخ می خوگیگی نا با دی بتا توی خواه ولی بودی دما ما دا سره معلوم دی او یه غبستان با قیده تا پوس کئی چه دا سور وقت پاره دم کما آو خب یا خدای تو در دی اختیار دی چه دا لسو کال دا پاره دم کما پا دم که خدا نی عذیب دا لگیای خواه دی دی جازه پزه ناستی کنا دا دی دعوت تا ناستی خواه او چا تا با بابا گانی آدی او چا تا با زیارتون آدی او چا تا با نازولی آدی او یا امرونا بالمن کرد توش پا سارا تر ما خام پوری دی دا دعوت او چلی خواه نا پات لیتی نڈکا دا بالمن کرد خواه ویناونا عن المعروف امنی کئی خلق دا توحید و سنتنا دا سر خام خواهی دا 45 ده یناونا دا خام خواهی چی ای خانوی تکم یو ماتمان دل دی چه اغاو توحید دی حقانی تا دما مزا دیتا وی دا زین ازدیخ پل جماعت تا ندی وی حمزه مسجد تزا بلال مسجد تزا پلانی مسجد تزا اپا اللہ نوڑشی او خلق گمراہ کئی وی وینہونا علی المعروف منہ کئی خلق ویقبضون ایدیہم دا چی آلیس دے بنکڑی دی اخپ اللہ سنا دا ہر خیرنا یہ رضی مشران نوچتا دا خیر کار کی یہ دی سره خیر دی یو سات ناس تا پکار یو لس منٹا ناس تا سر پکار دا سواب دا پارا خوا آو چه دی خبر خواهو ری کنا خوا چه دی دا تا گن راوس پڑی کنا توبه توبه یک بدون ایدی هم خوا اکد دی دا کور حال دی ولی دا یر چه دان گوران تینا تنگی دی پور کی ولاری دی توبه توبه د دې خرانو نه خران نه دي خران دي ها نو مونږ د ځینې نشته نور څه د خلې نه سم خبره نشته هغه ظلمونه توبه توبه یې سړی بار راوځه چرته خپل مشرانو سره کینه او د انسانیت او د سړیتوب خبره وکا سړیتوب زکا توس پا مظلومانو باید ظلمو نکے اٹول غار غاری سورا پریشن ندیکلی نو یریگی نا دا خدای نا دا خدای تا باندی دا حادثی راولی دا دید پارا چی ظلمو نمکوا اچی سمرا پتا حادث راشی نا تو نور شیطان شی یہ نور سا نشتا یک بدون ایدی هم د دین بچرتا د خیر کاروشی تو بخده تو بنکڑی دی لاسو نخپل لخیر نا نچا تسما خبر کئی نچا لاسو د خدای د رضا د پارا عجز و فقیر و مسکن لسور کئی نچی وسی کیگی نو سپیڑتو باس نسو اللہ دا 47 دیخوا اللہ پریخ دے دا اللہ دینی پریخ دے دا اللہ کتابی پریخ دے پٹکی نپوئی گی کلمہ لون نوردیم منظم نکی توبتو نسو اللہ اللہ حکم نے پریخی دی فنسیم اللہ ہم دغسی پریخی دی پخ پل قہرو پا غزب کی دا دنیا جون یہ ہم دیر تنگ لندو دا جہنم جون دے دیر سخت جون دے دے سری چا توزگار نشو دا مصیبتنو نا دا مرضنو نا کوری چر توزگار نشو دا دا مسلمان جون دی فنسیہم اللہ دقا سی پریخی دی پا دیخ پلو گمرہو کی شیطانو کی توبہ توبہ گور دام شر دیخا چناستی نو دلیر نبی او ٹیوی با لگی دلی او با گوری خامخا ٹیو خوبا خامخا پکور کی خا نو دا انسانی چمون نا او قرآن نا او کلیمہ نا اس نا اب از دقا گمرہو تناسیا فنسیہم ان المنافقین اوم الفاسقون بے شکا دا منافقان چیزی اصلی کافران دادی اللہ ہوئی خواہ ہم الفاسقون نور پس دلد ہے انڈیا تا امبر سر تا دا کافران دی کنا دا 48 دے ہم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات وعد کرد اللہ دا سی منافقانو سرو سرم او دا سی منافقانو خضو سرم یو شے دے چی پاغی کی دا شرکا و دا بیدت کمی بو جائی دی چی دا سی خبر و تراؤ رسی جی گوگو نبونی سی دا اللہ سی دی اٹولی پا دی غمونو پا خادو کی خوا دیکی چی دی کم سبق دا کرے دے اقران نشیز دا کولے والکفارا وعدے کرے دا ٹولو کافرانو سرا نار جہنم آدور دا جہنم کافرانو وطوئی کا نخوا فاسقون نظام رادو ہمیشہ بھی پاگے کہ یہ حضبم اللہ ویدہ جہنم ولکافی دے ولعنہم اللہ اللہ پا دی لعنت کرے دے نشلری دخپل رحمتنا ولهم عذاب مقیم او دا عذاب د دې لپاره همیشه ده. تشبیه ذکر کوي چې دا اوس نه دي د دې په شانتي په خام تیر شوی دي بس چې څنګه دې دي نو قصې اغيو ها څنګه اغيو نو قصې دي کلذین من قبلکم دا منافقان په شان دا خلق دي چې تاسو نمخ کې تیر شوی دي کانو اشد منکم قوتن اغیر دیر سخت استاسونا پا زور کی بدنی قوتونا ذکر دا مرضونا پاکی نو کنا اغیر دیر خیستا صحتونا و خوراکونا نو اللہ والا زور طاقت دا بدن ور کرے ہو پاک سرام والا و اولادا اوزیاتو پا مالونو پا اولاد کی لیکن دنیا پرسو تا حدیث تیا نبی حریرہ تا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوی نبی علیہ السلام علیہ وسلم آیت پا تفسیر کی چی تأخذونا کما خذت الامم قبلکم تا صبح لاس اچوے اغسطا چی پخانو امتنو و تلاس اچولیو او عملون بکوے اغا چی اغی کریو زراعن بزراعن شبرن بشبرن دے مطلب زراعن بزراعن پورا گز پا گز اور لیش پا لیش یعنی پرخ بابا کی نہیں ورے خواہ باعن بباعن دے ویلی وی حتی لو انا حدن من اولائکا دخل جحر ضبن وی تردی که چری پا دوی پخوانو منافقانو که یو تن داسی کار کری داسی کار کری چی داخل شوی سوری دا سمساری تا سمسارا اجی پا سارا کزان لسوری جوڑی اگی توی لدخل تموهو وی تاسو هم پکننو دیخا تاسو به داغی نه کم نه یې د ګور د ډیر تاکید لپاره ویلې ښا چې بالکل ستاسو داغی فاستمتعوا بخلاقهم دغه په خوانو منافقانو او کافرانو په دنیا کې مزي واغستې په خپل برخو سره مالونه ول الله ورکړي او اولاد ول الله ورکړو نخي مزي وکړي ها فاستمتعوا اتباع الشهوات والهوا روح المانی بخلاقهم په خپل برخو سره فاستمتعتم تاسو مزي وکړي خوشاله وکړي بخلاقکم په خپل برخو سره چې الله دل درکړي دي ورچا به وی چیرې غیبا ډیره خوشاله کړي دي بزور نه کړي هغه ته بګن ډیر څه اسباب حاصل او دي ته نه الله وینا پرخ نشتا کما استمتعلذي بالکل بعینه اغا چې څنګه فیدیو مزیو خوشاله حاصل کړي ویا کسانو چې مخ کستا سنو نو دقه ستاسو حاصل کړي کدي چې ستاسو ذاته نزياتي زګا غي سره ټي وي نو هغه سره ټچ موبایل نو کنه دا اغي سره سو اجزان من قبلکم بخلاقهم بخپل برقو وخذتم او تاسو نن وته په لهو لعب کې تاسو نن وته په گمراهو کې او په شیطانو کې کلذي خازو په شان دا خلقو چې اغي نن وتیو کلذي په معنا جمع مرضی ښا دا راضی ډیر ځای اسوک و تموصوب رو بای کل فوج اللذی خاضر پشان داغ لخ کر او دا جماعت یقین نووتی انو تاسو امن نووتی خا الاسوکوی کل خوض اللذی خاضر کشاف ہوئی پلائی که حبتت آمالوم داغ خلق چدی برباد شو طول عملو نددی پا دنیا کی ام و پا آخرت کی ام ایس نشتا نی دنیا کې څه خاص اجر او ثواب او سي پیوکړو ان اخرت کې اولائک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي اوس ذکر کوي دغه مخکنی خلقو کلذین تفسیر دي چې دا څوک یادي په خوا علم یاتهم نذر غلی دي ته قران کې نبأ الذین من قبلهم خبر او حال دا قومونو چې مخکې دي نو قوم نوح علیہ السلام عادیان قوم ہود علیہ السلام سمودیان قوم صالح علیہ السلام قوم ابراہیم علیہ السلام و اصحاب مدین او قوم شعیب علیہ السلام والمتفقات اگر کلی ولٹ شوی قوم لوط علیہ السلام ها متفقات معلوم دی ها ولیکن باب لازمی دی دا سی بواوی چی اکڑی ولٹا شوی از مجهول مانا با نکو چی اگا کلی ولٹا کلی شوی اخو بالا کولا چی والمؤتفاقات بیا با دا سی وخا ننا از معلوم مانا با کئے چی اگا کلی ولٹا شوی ولٹا کلی شوی نا اتا تو هم رسولهم راغلی وزیتا پیغمبران دادی بالبیناتی پڑی رو معجزو سرم او پڑی رو دلیلنو سرهم وما کان اللہ لیظلمهم اس کا اللہ تسو گوتا نیسی یارا ٹولی حلاکلل قومون حلاکلل یارا دیر زیادتے ہو شو نا اللہ ما زیادتے کرے دے نا چرے ندے اللہ چی ظلم کی پخلقو غسمو لیظلمهم ویخا چ ظلم کوي په خلکو نه ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دا خلقو کمخ کې خلقو ټول بزان باندې زیاته کړې ټول ظلم نکړي ښا ګورو مقابله کې د مؤمنانو ذکر کوي دا صلی دا د وضاحت د منافقان لپاره ځکه وبزدها تتبین الاشیاء متنبیوی و یو شی په خپل مقابل سره خوازی حقیقی ښا نو مقابله کې د مؤمنانو حال بیانې ښه او ګوره او تعقص یې ښه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان مسلمانان موحدین کناری ندی او کزنا ندی بعضی دوستان دی زبازو گور ددی دوستی په حق ده کنا ددی دوستی په توحید ده نو اولیاء زکوی اولیاء او بعض ها او وقف زکا لازم وکا چی فکر وکا ددی او د منافقانو میان کې څه فرق دی دقه فرق دی چې داغي ولایت د زړه نه نه دی تش د خلی لم لباس از دې مؤمنانو دوستی د زړه نه ده د عقیده نه ده ها یامرونا بالمعروف وینهونا عن المنکر د ګورو دوار نه رستو ذکر کړه ها مؤمنون او مؤمنات نو پته ولګی دا چې دا امر بالمعروف نهی عن المنکر څنګه په ناری نو باندې فرض دي دغه سي په زنانو باندې هم فرض دي دا ځوار دي کنه ها اړیر خلک انکار کوي چې نوې دا خو نه نه ته دومره امر بالمعروف نشي کولې نهی عن المنکر نشي کولې لکه هغه چې کولې شي ځکه هغه په دې منکرانو کې ناشتي دي منکراتو کې ها په دې منکراتو کې شپه او ورځ نو هغه ارواح کې دا تبلیغ او دعوت جاری ساتل شي که څوک وتوي تاسو شورو دروازه روزه نه ده نیولې دی وې چې دا به کې چاره واستنه ته ګوره شورو دروازه روزه نه سي الکه پیغمبر خدا پیر روزه او زیارت روزه نه نو کدا غنی سي نو خیر دي لا شورو به کې چاره واستنه ها نور د ملک روزه نه سي نو چې موحد ناشتي نوی دانشتا کله وی تاسو سونه کړو سونه خیر خیرات او ماقام او جمعه ادي ولې جواب ورکې چې نشته کنه پیغمبر ویلی چې دانشته ده کنه ها دا ټول دعوت چلیږي ها او خدا د موحدینو کار دی غره موحدین کرناری ندی او کزنا ندی خدا غیزا دعوت چلیگی خواه یا مرون بالمعروف قرطبی وی بی عبادت اللہ و توحیده دا معروفی کن خواه او من قید منکرات و شرکیات و بدعات و رسوماتنا و یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة پورا په پابندې سره منځونه کوي پینځه وخته پورا په پابندې سره زکات ورکوي چې مال ور سره یې نو یو تو نه زکاتان زکات ورکوي او ولې د قران نه خبر دي کنه ها د قران نه خبر دي نو نصابونه ته معلوم دي چې ګوره په شریعت کې نصابونه مقرر دي د روپو هم نصاب دی د نانی روخو نشته خو د هغې هم نصاب دی د ذهب او د فضا خپل نصاب دی د سپینو زرو نصاب یو کب پنځوس تولی دي د سرو زرو نصاب ساډې سات و نیمې تولی دي چې دا چا سره یي نو زکات به ترې ورکوي د روپو حساب دي کوي خو دا به ورکوي اچې پدې کې یو راته کما وکنه نو نشته په خدای دې خلق دې ځانې دین جوړ کړی دی وی نه په یو توله کې به عمر کوي ولي وی سرګران شو خدای دین استاد لکه ته پیغمبر نصاب باطلې او ځان نه نصاب جوړې دادا به د ځان نه دي ځان نصاب نه جوړ کړی ټیک دا هغه چې سسری او سسپینی او دواړه زمکه نو خبره شته دی فقہ کې خو لیکن دا نشته لري چې تاسو نه حساب کم ہے نو وینم ټولونه یوې ټولې تراولې دوه تا درې تراولې نه پیغمبر ته دا الله ته نو معلومه دا ټولر سره الله طرف نه راغلی دا څه خبره سره نن ګران شو نو سبا بارزان شي ته به دې پسې ګرځي د الله دین به تور دې پسې ګرځي دا معنا ده امر بالمعروف نهی عن منکر بیاوی قرطبی چې ابو العالی ویلی دی چې کله ما ذکر الله فی القرآن من الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فهو النهی عن عبادة الاوثان والشیاطین دا معنی فمنکر کی اعلی منکر شرک دی زدغه نبی عزیوی تبلیغ کئی نو څنګه کئی سوکی دا شرک نمانی نکو سوکی دا بیدت و رسم نمانی نکو چا دا توحید دعوت ور نکو دا کم امر بالمعروف و نهی عن المنکر دی ویتیعون اللہ و رسولا دا اللہ حکم منی پار عمل کے و دا پیغمبر تابداری کئی اولائے کسا یرحمهم اللہ دا خلق دے چې الله په خام خا رحم کوي او بشک الله زور ور ذات ته حکمت والا وعده کړی د الله مؤمنانو ناری نو سرهم ا مؤمنانو زنا نو سرهم واحدین جناتن دا جنتونو چې ویږي بلان دي دا غي نه نهرونه همیشه وی پاوي کې همیشه ومساکن طیبتن فی جنات عدن او کورن دی ډیر صفا او سترا خاص کر په جنت عدن کې دا وی د جنت عدن صفت چې حدیث کې راغلی وو چې ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې نستر ګلې دلې دی او نه غوونه اوري دلې دی نه چا په ځل کې تیر شوی دی ناغه په عدن کې دی مساکن طیبه حسن بصری وی قصور من لؤلؤ سبنگلی پکې د ملغلرو دی ولیاقوت الاحمر او سسر یاقوت دی او زبرجد او سشن دی د دینه جوړ کړی ابي اوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان للمؤمن فی الجنه لخیمتن ده هر مؤمن مسلمان ده پارا پا جنت کیاو خیمه ده من لؤلؤت واحدت یوم الغلر ده مجوفتن ده دمیان کی دیر ملک ده طولو هاسی تون میلن فی السماعی دنگ ده شپیت میلا فی السماعی انو چه پلنوالی بیسوری او للمؤمن فيها اهلون د هر مؤمن او مسلمان لپاره پاغي کې خلق دی خلق چې دی لړ شنو یتوفون علیه ټول وته نه چاپی راګرځي ابن کثیر نقل کړی دا ها دا مساکین طیبه دي کنا ورزوان من الله اکبر او لګر زاد الله طرف نه ډیر لوی شی دی الله لگر زار زوانن کی تنوین و تقلیل لکھا لگر زار چدا اللہ طرف نے ڈیر لوے شے دے او دا آگا کامیابے دے ڈیر لوئے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلط علیم اے پیغمبر پاک جہاد کواد کافران سرا پا تورا امنافقان سرا پا جبا سنگا وغلط علیم سختی کوا دی سرا ار قسم پسترگو کی و سرا سختی کوا نو بد بد و تا گورا ولی ار انسان دا سی کولی شی دا روزی ببری کی دا منافقان تا دا سی کول واری تھا پخلی کی و سرا سختی کوا غاقو نو تا چیچا زور نو تا کوا وغلو ظالم دا مانا خوا او قرطبی وی قال الحسن بإقامت الحدود کذ دین چر خیانت شنو حد پی قائم او کغلی او کلاست پری کوا ک قتل او کنو قصاص دم د دې لپاره زور نه دا کنه واغلوخ وما وام جهنم زید دی جهنم دی و بیس المسویر دیر بد زید رات لو دی او مدارکم ویخا چه کل من وقفا وقف منو على فساد فی العقیدتی هر اغا بنده چه تپوشوی چه دا عقیده خو خراب دا نفاز الحکم ثابتن فیه دا حکم دا اغا پا حق که دخوا سنگا وغلوز آو یجاهدو بالحجتی والغلزتی ما امکنا اغا سر بدامو جاهده کولیشی چه دلیلون وو تا پیش کیگی او سختی بو سر پیش کیگی چه سمروی ستانه کیگی کنا دا غرد بکه چې دا دې شرک دی دا دې شرک دی دلیل سره نشتا او الله خپل توحید بیان کړی دی وغلو ظالم پدی ویغه یحلفون ایو کم پنځوس قسمونه کوي په الله باندې ما قالو چې دې حسن دی ویلی دا ګورغه خبره ده ښه چو تبوک پلاری باندی ویلیو چو منگا عزت منیو او دا ذلیل خلق با باسو ادا سے نور چو منگا با پدی باندی اخپلنان نفقا بنکو زیبا تختی بخا نو چو بیا پیغمبر تا چاوی نو دی قسمونکو لیحلفون باللہ ما قالو چو دی خدا سے ندی ویلی ولقد قالو کلمت الکفر او یقیناً چی دی ویلی دا خبر دا کفر دا پورا پندوسته کلمت الکفر خواب و کفرو بعد اسلامیم کفر کرده پس دا اسلام ناچ مخی آمن ناویلیو دا داغی نا پس سور سور کفرو که خواب جساسوی کل کلمت فیها جحتن لنعمت اللہ ار کلمات باغی که دا اللہ دا نعمت ناشکری کنا او بلغت منزلها فی التعظیم منزلتها او یاد دا سی رسید لی پجرم کی عزیز ایتا نوازی کی داخل چی کلمت الکفر دا خود کفر کلمہ دا تا سوئی چی تویلو ایزوان پنی کہہ را رسی دا خود کفر کلمہ ہوئی خوا ایا پیغمبر تا نسبت کہیں چی دافع البلائی والوبائی وی دا خو الله دی چې باغان لري کې بلاغان لري کې تا پیغمبر ته ولې داسې وي دا ټول کلمت الکفر کې وی داخلي وهمو بما لم ينالو نګور کفرو بعد اسلامهم یو پندوس او همو دو پندوس باون ذی قص کړه دې دا وکړ او چې ندی رسیدلی د تبوک په لار کې چې واپس راتلو نو یو ځای کې او دول ستنه کېناستو داسې ماښام تیاره غونتې وخه او د په دې نیت چې پیغمبر راځي نو جوړ حمله پې کوو که نه حضرت حذیفه او دا خلق به د هغه نه مخکې را روان چې دې ولید نو اوازونه یې پې شروع کړو اټول یې پاسو لویز غلو همو بمالم من قتل النبی خصوصا فی غزوة تبوک قرطبی و اداد دی قصدو کنا خواه وما نقمو الا اغناهم اللہ و رسولو من فضلیه دا منافقان بد نگنی دا دی پیغمبرنا نورسو مگر دا خبر چه اللہ مالدار کلل او پیغمبر ولور کلل برخی من فضلیه دخپ الفضلنا غنیمتونو کې ولا برخه ملاو شوې اسونا او خان وته ملاو شو مفسرین وی ادي چارې په خر باندې سورلینه وکړي ها او خان او اسونا وته ملاو شو مالونه دولتونه ناغیو پکې وو جلاس جلاس دا غزیه چا وجلو نو روغه کولن نبی علیہ السلام دا غزه پاره لز زرا درهمه واغستله او یره چې هغه کوم خوشاله شو او یې مال په دې زی کې سو او دومره خوشاله شو نو الله وګوره مونږه مالدار کړې مونږ لار څه درکړو اتا سو سمون تاودری دے دا مانا کی وینہم کانو حین قدما رسول اللہ المدینتا دی پاغا وقت سنگو چی نبی علیہ السلام مدینی ترا فی زنکن من العیش دیر تنگ جنیے ہو لیر کبون الخیل دیجر پاسون نو سوار شویخا ولا يحوزون الغنائم ان ذيچر غنیمتونه را ټول کړیو ښا نفس تغنو بالغنائم مالدار شو په غنیمتونه سره دار نو دیوس پیغمبر ته خپلامي چې دا دې داسې دی هغه څه ښا او قشيري وي چې ما ده بجلی نه تاسو کو بابا استادونو بجلی چې تجد فی کتاب الله تد اللہ کتاب کی دا خبر چرتا لیدلی دا چه اتق شر من احسن تیلی زان ساتا دا شر دا آغا چانا چه طول مرد و سر احسان کرده دی دا آغا دا شر زان ساتا تی دا خیر پتا میں نوی بجلیوی چه آوشتا دیکن وی دا آیات وطاوی چه ما نقمو الا ان اغناهم اللہ و رسول چه منافقانو سر پیغمبر طول مر احسان اوکو مالونه ورکلار سو او سو تداغی ده شر نخطره ده وینیتوبو کچر توبو باسی یکو خیر اللهم دبو لڑیر بہتره وینیتولو او کاغسی مخلی و انکار که انو عذاب بور که اللہ دیل را عذاب دردناک پدی دنیا کیم پا آخرت کیم انا بید دید پار پزمکا کیم ام ولیم ولا نصویر نسوک دوست او نمددگار سلور پن دوستم ومن ام من عاهد اللہ باز این منافقان ناغسوک دی چی وعده کڑی واللہ سرا نظر کڑی و دیتا نظر وی خوا چی تووی چی دو بدا اللہ دا پار دا سکو ما او نظر باندی خوب عمل که کنا وعده کړی والله سره لن آتانا من فضله کچر الله مونږ لا مال راکو ډیر نه من فضله ښه کسلک ډیر مال راکو کنه لنصدقنا مونږ بخامخ خیراتونه کوو ولنکونن من الصالحین اشوبه مونږه د ډیر نیکانو خلقونه ځکه وی دین چې دی کنه دا نیم په مال باندې کیږي نو چې مال نه وي نو زه سړی نیم دیني او نیم نه وي نو پیغمبر ته وی چې ته سوال وکړه چې الله مالا مال راکی ځکه چې زکات نشي ورکولې ګورو تا حج نشي کولې ګورو تا خیر خیرات نشي کولې نو د دین کارونه خو نیمګړی شو کنه پیغمبر علیه السلام ورته وی چې ما سره مال شته نو زما دا جون دې نه خوخه هغه ویره تا ته همونګ نه رسو کنه چرته تا او چرته مونګه ستا خو ډیر لوي ما او سلا ده نو اخر نبی صلی الله علیه وسلم مجبور کو هغه سوال کو نو الله ولا مال ورکو ها امال سو ګډي بيزي نو ولي ولا مدینه کې دنه سځه مې وکو ابیا چې ډیر شو نځي ځنو بارې ولزمکا واغستا او لوی جاړه باړې جوړ کړه ها نبی اسلام ورپسې کال پس سړیو لیګو او ته وی چې ستا په دې مال کې زکات ته هغه باندې وکړه به خداوي چیرې زخو نپوئیگم چی زکات تے کٹکس تے ابلی داوی چی ما حساب کتاب ندے کڑے نو حساب کتابو کم نبیا وزر کم دے لکھا نا سڑے دکا سے را آگے بیاوی اگا مال راوڑو خو نبی علیہ السلام تے نا قبول نکو بیاد حضرت ابوبکر صدیق پو وقت کی راوڑو نا غتی نا قبول نکو بیا د حضرت عمر په وخت کې راوړو ناغت نه قبول نکو بیا د حضرت عثمان وخت نه پاتې شوی مخکې مردار شو دا منافقین دی ضحاک وی چی نزلت فی رجال من المنافقین نبتل یو دا دی جد ابن قیس ماتب ابن قشیر دا خلق دا اکمو مفسرینو چی نم غست دی دا سالبا نا غلط شوی دی سالبا خو بدری صحابی دی دا غی کشاپو مغا نقل کرے بس تحقیق نہ کئی نہ صحابی تا دا نسبتو نہ کئی نہ ضحاک ویلی دی قرطبی نقل کری چی دا دا خلق دے اگا خو صحیح سرے ہو فلما آتا من فضلی کلچ ورک اللہ دیتا دخپل فضلنا مال ولا ورک بخلو بیہی پچ پندے بخلیوکا انکاریوکا زکاة نخا وتولو و معرضون او مخیوارو او داغ خلق دی چی دی مخلون کی دی دی عادت تی خا بلکل انکاروکا نگور دای خو یو جرمو الزنبو یجر الزنبا یو گناہ بل گناہ راکاگی کنا فا آقبهم نفاقا فی قلوبهم نراوستو یو دامانا راوستو پیدا کالا دی لرا منافقت پزرونو دا دی کیم نفاقا فی قلوب دا بخل ندا پیدا شفا رن بے گناہ بخلو نا بخلو لگے زن پسی نفاق راک کر فی قلوبهم خواہ او یا عاقبهم اللہ و مجاہد وی اللہ فاعل لے او پیدا کالا پدی بخل پسی نفاق پذلونو ددی کی اسوک بخل تا وی قرطبی وی چی عاقبهم البخل نفاقا دے مجازن وی لی خواہ حسن بصری وی بخل ته نسبت مجازانو کو د دینه ګنا پیدا شخه الی یوم یلقونه دا به تر هغه ورځې پوری چې دی ملاقاتو کې الله سره یا د خپل عمل سره ګوروي وی صحابه دې تکاتنو زکه به تنه نه قبل اوخه ابو بکر قبول نکو حضرت عمر قبول نکو ولې غې دې تکاته چې الی یوم یلقونه وی ولې چوری ګار وس خلانه دراغلی دا خو اللہ دی رستو کری دا خبر خواه انا بے قبلو انا بے قبلو دا بی ما اخلف اللہ ما وعدوه پس سبب دا دی چی دی خلاف و مخالفتو که اللہ سرا دا غی وعدی نا چکڑے و اگا خپل نظری پورا نکم ابی ما کانو یک زیبون پس سبب دا دی چی دروغی وی علم یعلمو اللہ وی دی زمرن پوئی گی عقیدی خی ندی کنخا منافق اسی منافق نہیں فاقیدی سی نہیں دین پوئی گی چی بیشکا اللہ غزات تے چی پوئی گی پرازونو دا خلقو سر رہم ونجواہم پجرگو دا خلقو وان اللہ علام الغیوب او بیشکا اللہ چی دے اگا پوئی گی پٹول غیبن غیوب باندے علام الغیوب دے علام الغیوب گرد بندیانو پا حق کی دا سیغچی ذکر کی گی نو تاو سرائی پلانیوی علام دے خوچ دا اللہ پا حق کی نو گرد تاو سرائی ولی ذکر چی اللہ منزح دے من التانیسی ومن شبہ التانیسی بلکل دمر پاک ذات تے خوا کنی دل تکی خوا الذين كسان يلمزون المتطوعين ذا چپن دي ور تبوک ته چتلو نو مالدار خلق ډیر مال راوړو حضرت عثمان رضی الله عنه درې سو او خان سو کوي وسوا دغه سي عبدالرحمن ابن عوف دا مالدار خلق رضی منافقان چې بو کې ولیدو ای بو ګری ریاکار رالو داوید داوی زید ریاض پاردا سکے یا خدا ناغی بے امن پری خود ماف کول بینا او چه جزان غریبان با اٹھو لرز بے مزدوری اکڑا او یا دو دری کلو کجوری بے راوڑی یا کلو بے پکی میسلمان لراوڑا نو منافقانو بخاندل ویره رضی و سور سوابی الکه په زیبان دی بسوشي دواړه نه پری خوړو خلقوی نموړ زغمل شي انوګه مړول شي دا منافقانو کار ده صدا بل چې په حق نشي ویل الذين داغه منافقان دي يلمزون المتطوعين چې الزامنا وعيبنا لګي په خیرات کوونکو مالدار خلقو من المؤمنين چې مؤمنان دي په صدقات په مالونو کې په صدقاتو کې چې ډیر راوړي دیویداریا کوي والذین وغاجزان لا یجدون چې نمومی الا جهدهم مگر خپل توان طاقت چې د وسه سکیږي نو فیسخرون منهم دا وم پنځو سم ستاون ده ها ندی پاری پور ټوکی کی امسخری اور پسې کوي الا جهدهم یو حدیث کې نبی علیہ السلام ویلو رست خلقو تا چه زمان صحابو شان داری چه لو ان احدکم ينفقو مثل احد ذهبا وی کنن پتاسو کی او سلی داسی چه دو احد دغر امرا سرد اللہ پنمور کی نما بلغا ما بلغا نصف سواعن سواعن ولا نصیفه نو دا اغه صحابو په خوانو اغه یو سوا کجورتا او نصف سوا کجورتا نشی رسیده هغه جدا وختو کنه او ډیر سخت وختو کنه دا الفاظ دا سره عجیب اور پروتوکی کول نو الله وی سخر الله منهم الله دی له سزا ورکی د ټوکو ولهم عذاب علیم زید پر عذاب دے دردناک استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم واقع دعوی چکم دو مدینی مشر منافقو عبداللہ ابن عبی داگو دو زینم عبداللہ ابن عبی او غدیر صحیح مسلمانو گروه تدا حالن یخرج الحی من المیت نو پلاری مرشو نو اگر آغی نبی علیہ السلام لا اور تیوی چی یو سو کار بکے گروه تا دا دین دا سی یو شید خواه دین بومر اسے از خلق خبر بومری خواه از خلق خبری باو موڑی باری دا حل دینا دا دین گران پتی دی خواه خواه سو کارو نبا کوما یو با از ما پا پلار جنازه که خواه یو با تخپل کمیس اچه خواه او بل با پخپل اللہ سو قبر تکوزه او یا خدا دی نبی علیہ السلام روان شو ولی او داسې بنده نو کنا نو حضرت عمر اونیو د جامونا اته وی د چا جنازې لزی او تنه خبر چې هغه پتا پور سپری خینه دی ګټو بو داګه چې سواس کې زه خواغه کړی دی ستاسو کور به ذاتی کړی دا تا باندې الزام لګولې دی او نور چې هغه سکړی دی نو هغه ګوره معلوم ته ولېلته او تا ته الله نه دی ویلي چې ان تستغفر لهم سبعین مره ولن یغفر الله لهم که ته وله اویا ځله بخنه غواړې والله بخنه ورته نه کوم. نبی علیه السلام ورته مخ راواړو وی سأزیدو الله اویا ویلي دي که نه زه به دا اویاو نه زیات کوم اتیا به یې کوم وس داغه په خبره سوق پویده دا غروت به خلق پوښو داغه مطلب چالا زخکارا نیم منکړه نه نظر علی گلی چلا تو صلی ته نه دی ویلی او بس خبره کړه د مبهما چنت استغفر لهم 70 مره او بس لاړو او ټول کارونه وکړو. هو یا خدای په پیغمبر په یو یو عمل کې څومره کمال دی یا خدای توبه. چېغه همون ته ټول ندي معلوم خو چې کوم معلوم دي کنه لاړو نو جنازه پی وکړه پل کمی سی و تواجو وڑی و زان سر رہا اب یاکین استو اب اخپلو زنگنونو ایکی خودو او قبر تیکوز کو کنا او غیسو کے پخلی کی والا لاری امتو کلی ورگا چی بخت ورشی خوا بیا خواگدو دفن کفن نفس بیا ہوئی شیخ القوما سور کارو نوکڑا تاسولی دکنا دتا بخ پل عمل رسی دتا زماد ہیس خبری فیدن رسی نزماد جنازی انزماد کمیسو انزماد لارو اس فیدواتن رسی خوا ہاں دا کار میں صدا پاروکا زماد اومید دے چنن با دد قوم نا کم از کم تر زرو پوری کسان ایمان راوڑی اوقع سو شوخا چی خلقو کا تو وی خدای تو دا خود دا ازلی دشمنو او دا بلکل وسر دشمنه نکار وانوستو پیرمونگا خو دا دی بیغمبر دی کارون تنشو کتے خوا نوی زرو تنو ایمان راوڑا خوا خوا نو دا طولی فیدیشوی کنا خوز بلا پیدا او گورزا مونگ لپا کسوم را پیدا را و رسیدا آو بیدتیان خلی بندکڑا ولی اغیوی تبرکات تبرکات وی گور از این لوی تبرک شتی یه رز بیغمبر نلوی سوک شتی دا غیو تبرک داو چی جنازه پی اکلا چی اللہ مغفر لحینا و میتنا بل تبرک داو چی خپل کمیسی و تواچو بل تبرک داو چخلی کې ولاری ټکړي ها ها ها خو ګورې غته د دې اس پیدا نشته ولی ایمان نشته عقیده صحیح نه ده. نو يرورا چې دې اوسړي عقیده صحیح نه یې کنه نو توله د ملک دا تبرکات را جمع کا ادا ټول غټ خېټي را جمع کا او توه چې خلوازه کا خلوازه کې چې خلوز له لاړو نه ډکا کو چه تبرکو یا خدای توبه تبرکات نشتا دا دا صریح پل عقیده دا نو عقیده باید شرکی ہوئی مونگ سر دا بابا جی کمیس شتا دی مونگ سر دا بابا جی هم ساپ رتا دا وی دا پیغمبر تبرکات و سفیده وکلا عبداللالا نا زکا جی بخ پل عقیده سی نوا نو خبر دا پل عقیده دا خوا نو چه تا عقیده دا شرک تا تد نازا ولو سالی عقیده دا او تا خدای تا انبیاء و اولیاء وسیله که او تا نبی که وسیله استا عقیده دا استا دا پاره ایس تبرک فیده نکی خوا فلن یغفر اللہ لهم ذالک بینام کفرو باللہ و رسولی دا ولی اس فیده و نکلا زکا چیزی کفر کرده پا اللہ و پیغمبر دا اللہ بانده والله لا يهدي القوم الفاسقين او لا چره توفیق نور کی داس قوم کافران و منافقان و تان دا غیس نقبلی تو گورو تیس قبل نشو دا وجه وخا نو دا یاد ساته 57 و 50 خباستون دا منافقان و ذکر شو خا ایو دری سلور پا کی پاتی دیز وآخر دعوانا الحمد لله شكرا